الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد عبدني خاهم خدارا خدايا عبد عشق مصطفى رام ایمان مائکات خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد بزرگان ملت دوستو رشیدو مرتضیٰ خواتین یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضور سرور کائنات فخر موجودات منبع خدودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا نبی نے پیدا نہیں ہونا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی چیز ہے کہ لوگوں صحیح داخل برائی کو روکن ملک دا امیر غریب مرد بی بی تین واسطے محنت کرے کہ گھر گھر کے اندر پاک پیغمبر کی شریعت آوے میرے پیارے عزیزوں بیماری دا اصلی علاج یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر قرآن کی حدیث کی پوری تعلیم ہوئے ہر مسلمان مرد ہر بی بی دین کی تعلیم کو خود واقف ہوئے دین بالکل صاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت طیبہ واضح ہے شادی دور کے اندر بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے نال نال کچھ حضرات دیکھ رہے ہو کہ اکثر لوگوں نے دین کی محبت بھی نہیں ملک کے اکثر لوگ تجارت ایک مصروف ہیں ملازمت ایک مصروف ہیں زمیندارہ کاروبار ایک مصروف ہیں شادی دور کے اندر دین کا معاملہ زائد ضرورت بن گئے اکثر لوگوں کو ہوں دین کی ضرورت نہیں میرے پیارے عزیزوں میں کسی حضرات کی خیر خواہی سے ہمدردی کے خمخاری واسطے آیا میں چاہتا ہاں کہ اللہ کی بڑی عدالت کی شروع ہو دنیا والی چھوٹی زندگی واسطے چھوٹی محنت کرو آخرت والی بڑی زندگی واسطے بڑی محنت کرو اے زندگی چند روزہ زندگی اے زندگی عارضی زندگی اے زندگی مستحب زندگی اے زندگی ماں کی زندگی اے زندگی 70 سال دی اے زندگی 40-50 سال دی قیامت کا دن 50,000 سال دا موت میدان قیامت اندر مر جاتی اج کے بعد نہ کوئی وحشی تے موت اج کے بعد نہ جہنمی تے موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ عیش الا عیش الآخرۃ دنیا بھی عیش نہیں دنیا دا آرام آرام نہیں آرام ہے تو آخرت دا آرام نہیں میرے پیارے عزیزوں اج وقت ہے کما لو ٹائم ہے بنا لو عقیدے دا خیال کرو عمل دا خیال کرو فرائض دا خیال کرو واجبات دا خیال کرو پاک پیغمبر کی سنت دا خیال کرو اللہ دے دین دا قدم اٹھاؤ چیزیں موئے جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کرو باقی میں نہ کسی جماعت سے فتوا لگاون آیا نہ کسی گروہ کا دل دکھان واسطے آیا کسی حضرات تائیں یہ پیغام پہنچان واسطے آیا کہ خاص پیغمبر کے دروازے پہ آ جاؤ. میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر پاک پیغمبر کی سنت کا راج ہو. یہ میری ساری تقریر ہے, یہ میرا سارا بات ہے. میں تو ہر روز ہر مسلمان کو یہی دعوت دینا کہ پاک پیغمبر کا دامن مضبوط پکڑو, ملک دے انتشار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ چھوڑ گئے. اگر تمام باشندگان پاکستان سارے روئے زمین کے انسان حضور پر نور کے دروازے کے آنگن فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرامن, تو سارے جھگڑے لاکھے کے اندر ختم ہو سکتے. دین واضح ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت طیبہ صاف ہے. باقی کیونکہ ملک کے اندر کئی فرقے ہیں, کئی جماعت ہیں, کئی گروہ ہیں, ہر جماعت دعوے دار ہے کہ ابھی کامیاب ہو سکوں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ کامیاب وہ انسان ہوتی جس کی سیرت سے صورت پاک پیغمبر کی سنت کے تابع ہے. کہ میری تقریر کلو پہلے کچھ ہی حضرات یہ بات یاد رکھ رہے ہو کہ میرا دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی. کچھ ہی حضرات جڑا مسئلہ میں کلو دریافت کر دوں, میرا جواب یہی ہے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آؤ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کراؤ, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پہ گردن جھکاؤ. اس کام کامیاب ہو تو میدان قیامت اندر خوشرو ہو تو. میں ہر روز ملک کے اندر تقریر یہی کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آ جاؤ. جی سر آپ لوگوں سے جان بچا دو, اپنا سامان بچا دو. میں ہر روز ملک کے اندر اعلان بتا کرتا میرے پیارے پیرا پیاں بے خیر سیدھا پھیلا پیا تھا. اگر بچنا چاہتے ہو پاک پیغمبر کے دروازے پہ آ جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے سوا کی کامیابی سے نجات سے دور ہوئی نہیں. یہ میرا سارا بات ہے, یہ میری بنیادی تقریر ہے. کسی سے سن لے ہو تو مولوی صاحبان آدم افسوس سے جو وقت نہیں, میرے ضروری مسئلے بچ گئے. میں تو کی حضرات ہوں, اپنا بنیادی مسئلہ ضروری مسئلہ پہلے پہلے سنا دیتے. مومن دا کی دا ہوئے ہوئے کیویں نبی پاک فرماوے, مومن دا من ہوئے ہوئے کیویں نبی پاک فرماوے, مومن دی شادی ہوئے ہوئے کیویں نبی پاک فرماوے, مومن دی کمی ہوئے ہوئے کیویں نبی پاک فرماوے, مومن دی سیرت ہوئے ہوئے کیویں نبی پاک فرماوے, مومن دی صورت ہوئے ہوئے کیویں نبی پاک فرماوے, اللہ دی توحید منو جیویں نبی پاک فرماوے, ختم نبوت منو جیویں نبی پاک فرماوے, خلافت منو جیویں نبی پاک فرماوے, شہادت منو جیویں نبی پاک فرماوے, ولایت منو جیویں نبی پاک فرماوے, نمازاں پڑھو جیویں نبی پاک فرماوے, اذان آکھو جیویں نبی پاک فرماوے, وضو کرو جیویں نبی پاک فرماوے, مومن دی زندگی پاک پیغمبر دی سنت دے تابع تو کامیاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھٹ گیا تو آدمی برباد. کچھ ہی حضرات بازاروں کپڑا خرید کرنے واسطے جانے ہو, تاکید کر دیو کہ کس مل کا کپڑے, کس مل کی مہرے. آج کے بعد مسئلے سے بھی پاک پیغمبر کی مہر دکھائے. اگر نبی پاک کی مہر ہے تو مسئلہ سچا، جو پاک پیغمبر کی مہر نہیں تو مسئلہ جھوٹا. جیڑا دین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جماعت میں پڑھا گئے، 23 سال سکھا گئے، جیڑی نیکی صدیق علی فاروق علی مہاجرین انصار حسن حسین کی تھی، اللہ کرے سارے گھر وچ اوہ نیکی ہو. میں نئے دین نئے مذہب تے نئے مسئلے دا قائل نہ، میں چاہتا ہوں سارے گھر دین وہ ہوئے جڑا پاک پیغمبر کی جماعت دے گھر آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت نو سکھایا تے پڑھایا، ساری وہ تربیت فرمائی، او نجوم ہدایت جس رستے تے گئے اسی اس رستے تے جاویے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 تولہ ہو جاتی، سارے تولے جہنم دا لڑکا سن، ایک تولہ پہی دا لڑکا سی ایمان آلے وا صحابی. دیر رات میں محمد بیا چاہتا میری جماعت پہی جانی، اے رستہ پہی کا رستہ. بس یہ سارا باز ہے، یہ تاری ساری تقریب ہے. تسی حضرات روزے اسی طرح رکھو جس طرح حضور رکھیں، نمازاں اسی طرح پڑھو جس طرح حضور پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک جندر خصوصی عبادت کرنی ہن، جب آخری عشرہ آ جاوے ہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا خصوصی اہتمام کرنی ہن، رات ساری عبادت اندر گزرنی ہن، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہن، دن روزہ رکھنی ہن، اپنے کنبے قبیلے میں جگنی ہن، اور ساری زندگی کے اندر حضور اعتکاف کا پروگرام بنانی ہن، کہ دن رات ذکر فکر کے اندر گزرے. ویسے بھی حضور کی زندگی کا کوئی لحظہ ذکر اللہ کو خالی نہ آ، لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ کا خصوصی اہتمام ہا کہ بیوی بچے نو رات نو جگنے ہن، جو اے آرام دا موسم نہیں، اے عبادت دا چیزاں نے. تو خصوصی طور پہ آخری عشرہ رمضان دا، اس کے اندر اللہ کے خصوصی برکات دا نزول ہوں گے. یہ اکثر لیلۃ القدر آخری عشرے وچ ہوں گی، اور آخری عشرے وچ زیادہ تر 27 دی رات نو ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانہ، حضور دے بیوی بچے اس عشرے کی عبادت کا خصوصی پروگرام بنے ہیں، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے خاص کا بھی اہتمام کریں ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نے توفیق عطا فرماوے کہ سارے گھر دین وہ ہوئے جڑا پاک پیغمبر کے گھروں آئے. دوستو میں تو تسی حضرات نو یہ درخواست کرتا کہ پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم اٹھاؤ، جی دے نوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی کرو. اللہ پاک نے تواڈے تے خصوصی رحمت فرمائی، تواڈا دین او عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے دیناں دا سردار، کتاب او عطا کیتی جڑی ساری کائنات دے کتاباں دی سردار، نبی او عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے نبیاں دا سردار، مدنی کریم چودہ طبقہ دا سردار، دو جہان دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار، کارخانہ کائنات اندر پاک پیغمبر دے دیتی، نہ آج تائیں پیدا ہوئی نہ قیامت تائیں پیدا ہوتی، باقی نبی صرف امت نبی، سونا محمد مصطفیٰ نبیاں دا وی نبی، لوگ آجن حضرت علی سارا پیرے، میں آدھا سارے پیہے لائی پیرے، لوگ آدھے حسن حسین بہیتی ان، میں آدھا بہیتی نوجوانے دے سردار ان، لوگ آدھے خاندان نبوت دے گھرانے دے پنج تن پاک، میں آدھا اہل بیت دے گھرانے دے سارے تن پاک ان، جڑے نبی دی چادر تلے آئے او بھی پاک، جنہاں دا چادر والے محمد نال تعلق ہویا او بھی پاک، جیڑا علی نبی دے پتر تے سُتا وی پاک، جیڑا صدیق دے سر والے محمد دے کٹھے سُتا وی پاک، جیڑا علی اس رات نبی دے پتر تے سُتا وی پاک، جیڑا سیدہ عائشہ صدیقہ ہر روز نبی دے پتر تے سمجھی آئی او وی پاک۔ مسلمانوں تسی اکثر سادے لوگ ہو، تہانوں لوگ آتے ہیں جڑے چادر چلے آئے ہیں، صرف او پاک ہیں، لوگاں دے پاک کرنے واسطے چادر نہیں آئی، چادر والا محمد مصطفیٰ آیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید وچ دسایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی پہلے پاک کرے گا، پھر قرآن سے حدیث کی تعلیم دینا۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگاں تہاڈے سامنے چادر کا شان بیان کیتے، کہ جڑے چادر تے لے آئے وہ پاک ہو گئے، تو جڑے 23 سال چادر والے مصطفیٰ کی خدمت میں رہ گئے انہاں دے کمال کا بیان نہیں کیتا گیا۔ جیڑا حر 5 منٹ حسین دے کٹھے تھے وہ تو کامیاب ہے، جیڑا صدیق ساری زندگی حسین دے نام مصطفیٰ دے کٹھے رہ گئے وہ برباد ہے۔ میں تو حیران ہاں خبر لوگوں کو کیا ہو گئے۔ باقی عزیزو، کچھ حضرات بھی مسائل کی تحقیق کی ہو سی، کچھ ملتان تحقیق کیجیے، میں ملتان بھی تحقیق کیجیے کہ پاکستان بھی تحقیق کیجیے، ہندوستان بھی تحقیق کیجیے کہ عربستان بھی تحقیق کیجیے، ایران کا کتاباں بھی پڑھیں کہ عربستان کا کتاباں پڑھیں۔ میں تو اس وقت سے اہل السنت کے سنی مدہ سے ہر مسئلے کے پاک پیغمبر کی گہر بول ہوں۔ جڑے لوگ سارے مقابلے بھی چنگے دے مسئلے کے نبی کی مہر ہوئے، کسی تحقیق کرو، اگر زیادہ مسئلے تھی نہیں سمجھ سکتے کہ مسجد جڑا وضو ہوں گے، جڑی اذان ہوں گی، نماز ہوں گی، اس کی تحقیق کر لو کہ آیا جڑی اذان پاک پیغمبر کے زمانے آئی، مسئلہ آسانی نال سمجھا جاتی۔ لیکن افسوس ہے کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں، کچھ حضرات اکثر اس طرح متوجہ ہی نہیں کہ میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر جرا انتشار ہے وہ تاری مہربانی کے سبب کو ہوئے، مولوی ملک کی انتشار نہیں پھیلا سکتا اگر لوگوں کی نیت صاف ہو جائے، کئی ہزار بٹیرا سنگھرش بٹے نہیں لڑتا، جہے بٹیرے بھی تارے نال جاری لگ جائے وہ لڑا کرتی ہے، بٹیرے تسا لڑنی ہو، مرغے تسا لڑنی ہو، ٹیچر تسا لڑنی ہو، رچ کتے تسا لڑنی ہو، اونٹ تسا لڑنی ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑائی کا سارا پروگرام تسا بنائی ہو، اگر تاری نیت صاف ہوئے تو مذہبی جھگڑا پنجے ملکے دے اندر مک دے، زور کو پکڑو، جیڑا مولوی اذان اساں کنے منواوے پاک محمد کا فیصلہ دکھاوے، جیڑی کتاب اسے دکھاوے، شیعہ کی کتاب ہوئے، سنی کی ہوئے، دیوبندی کی ہوئے، بریلوی کی ہوئے، نبی پاک نے بلال کو کیڑی اذان دیوائی ہائی، نبی نے کیڑی اذان کی تعلیم فرمائی ہائی۔ چلو اگر کوئی نبی کا فرمان نہ لکھا سکے تو علی کا فرمان لکھاوے، حسن حسین کا فرمان لکھاوے، امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قاسم کا فرمان لکھاوے، یہ سکہ جعفری کا نعرہ مارن کا آسان ہے۔ اگر شیعہ اپنی کتاب سے دکھا دے رہے کہ جعفر صادق نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل کی بانگ اپنے زمانے یہ تو میری سزا گولی ہے، حکومت ماشاء اللہ سے خون میرا باپ، میں بات میری کر دوں بات میں زندہ باد مار میں جتنے تانی رانے رانے تیرے ٹائم آنے چلا رہے اللہ واسطے مسئلہ سمجھو. یہ کئی کئی بے وقوف آدمی ہوں گے لارے زندہ باد خوش تھی گن میں بے وقوف تنا زندگی دا ایک وقت مقرر ہے ٹائم مقرر ہے قرآن مقدس کی جائے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون ٹائم مقرر ہے اگے پیچھے نہیں ہوتا. اس وقت تجھے بات سمجھنے کی کوشش کرو. تھی علماء جہاں تقریرا تو سنیا ہوسن بزرگان دین کے ملفوظات بھی سنے ہوسن. میں اہل سنت کا ادنا خادم ہاں مسلمان وچوں ادنا درجے کا مسلمان ہاں. تساں تائیں نبی دی سنت کا پیغام پہنچاون آیا لوگ تانوں ورگلے لین تہاڈے سامنے میٹھے میٹھے لاوے لگے لین انہیں سکھا جعفری والا نارا ایسا محبوب نارا ہے کہ ایسا جعفر صادق کے پیروکار ہیں. جعفر صادق صدیق کا نواسا ہے. امام جعفر صادق کا نانا ابو بکر صدیق کا پوتا. امام جعفر صادق کی نانی ابو بکر صدیق کی پوتی. امام جعفر صادق کا دادا مولا علی کا پوتا. امام جعفر صادق علی کا ایک دفعہ پوتا صدیق کا دو دفعہ نواسا. میرا صدیق نے سب بتا کرے لیے جعفر صادق کو دوسرا مت نہیں. امام جعفر صادق مدینہ منورہ پیدا ہویا. مدینہ منورہ زندگی گزاری. مدینہ منورہ وفات پاتی. جیڑی سکا جعفر صادق نے مدینہ منورہ چلائیے شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے پاکستان چلاؤ. لیکن شیعہ بات من واسطے تیار نہ تھی. چلو زیادہ سکا جعفر صادق علی مدینے والی نہیں چلے لا بانگ تنگ بھاڑی واوے جن شیعہ کی بات جعفر صادق فرمائیے. ملتان کے شیعہ کو آپ کو شیعہ مرد کو دی جعفر صادق علی بانگ نا. باقی اگر جعفر صادق نے علی ولی اللہ خلیفہ خلاف خطر علی بانگ سکھائیے کہیں شاگرد کو دکھائیے شیعہ کی دلی آتی کتاب کی طرح حوالہ آئے تو میری سزا پھر جعفر صادق سارا پیر ہے. جعفر صادق کی محبت سارا دین ہے. جعفر صادق کی محبت سارا ایمان ہے. خط الامہ بھی جائے امام جعفر صادق نے فرمائے ولدنی ابو بکر مرتین منو ابو بکر نے دو دفعہ جنیا. میرا نانا قاسم ابو بکر صدیق کا پوتا. میری نانی اسماء بھی ابو بکر صدیق کی پوتی. امام جعفر صادق علی دا ایک دفعہ پوتا صدیق کا دو دفعہ دوسرا شیعہ کتابیں. باقی جڑا حوالہ میں بیان کر رہا تھا وہ دنیا کا عالم تصدیق نہ کر سکتی ہے. بات یاد رکھا ہے ممکن ہے تمہیں کوئی بندہ آ کے توکلی میں گلا کر گئے سارا مولوی آ کے مولوی تا سب تبرے کرے سی میں نے گال ہی کٹے سی مجھے تو فتوے لے سی شیا مولوی صبح سویرے آپ نے کتاب ہے جو آپ کی جماعت کو علی ولی اللہ خلیفہ خلاف کی دکان دکھا دیں گے. چلو میرے سامنے نہیں دکھا سکتا آپ نے امام بارش دکھا دے گے. اگر شیعہ دکھا دے گی تو ہم اپ لوڈ کے شیعہ بن جائے. لیکن میرے صاحب آئے ہو سکتا نہ آج سے شیعہ ہمارا دکھائے نہ کیا مطلب اسی حضرات دخل نہیں دیں گے توجہ نہیں کریں گے. منو لوگ آ گئے کیونکہ یہ تیرہ بیس رکعت رمضان والا کی تو سارے دن ایک شیعہ کتابیں سارے دن تین کتابیں سارے دن امام جعفر صادق رمضان کے مہینے کے اندر اپنی نماز میں زیادہ کر دیں سن اس کے چار جلد اول کے صفحہ 422 کے موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق کی عادت ہے جب رمضان کا مہینہ جاوے چلی تو پھر سنا تھی حضرت امام جعفر صادق اپنی نماز میں زیادہ کر لیں منذ اول ليلة من شهر رمضان رمضان دی پہلی رات شروع کر رہی ہیں لیلا تمام 20 لیلا پیرا کی پہلی پر دیا بالکل لیلا 20 رکا ہر رات اندر تھانا 20 رکعت نماز زائد ادا کریں ہم یہ شیعہ کی کتاب ہے امام محمد باقر نے خط لکھا کہ تسی رمضان دی پہلی رات میں شروع کرا ہے 20 رات کی تائیں پڑھائے کہ کل لیلا 20 رکا ہر رات کے اندر روزانہ 20 رکعت ادا کرا ہے قال رضا علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام فرمیدن کھانا پی جبی دفلت لواخر بی چار رمضان میرا بابا حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام رمضان کے آخری اس کے جندر نماز کو زیادہ کرنے ہی ہیں بھی کلے لیلہ تنی شریف رکھا ہر رات اگر روزانہ 20 رکعت چاہے ادا کرنی ہیں نعرہ تکبیر اور شیعہ بھی فیصلہ امام قاتل اور اہل سنت کی کتابیں سنن کبریٰ بھی موجود ہے حضرت علی مرزا شیر خدا نے اپنے زمانے کے اندر قرآ کو جمع فرمایا حکم دیتا کہ لاکر کو 20 رکعت روزانہ پڑھاؤ ساری شاید نماز اہل سنت کی کتابیں موجود شاید نماز اہل تشیع کی کتابیں موجود شیعہ کے ثبوت کا ثبوت نہ آج تک کے امام کے فرمان نہ لکھے نہ قیامت صحیح کو ثابت کرے یہ تازیہ ثبوت کس امام نے بنائے بالکل آسان مسئلہ ہے دین آسان جیسا ملتان والے شیعہ سنی کئی ہزار روپیہ تازیہ ثبوت پہ خرچ کریں گے بناونا کئی مذہبی نہ فرضے نہ واجب نہ کئی امام کی سنت نہ کئی امام بنائے نہ بناونا فرمائے اگر دین کی محبت ہے دین وہ قبول کرو جرا نبی کے علی تو حسین کے گھر رہا جرا دین مہاجرین کے انصار کے گھر رہا میں پاکاں دا غلام ہاں میں چاہنا کہ ملک دا کئی آدمی دین کا مسئلہ نہ بنا دے بس تیرا دین پاکاں دے گھر رہا ہر سن کے پاکاں دے گھر سونا نبی دین پورا سکھا دے پورا سور نہ رکھ سونا حسین قرآن دا حافظ سچا دن تو سور نہ رکھ سونا امام حسن قرآن دا سونے حسین دا بابا شاہی قرآن دا حضرت صدیق فاروق امین قرآن دے سونے حسین دا نانا پاک نبی قرآن دا امام دے راہ کے سب لوگ ملتان کے اندر 100 شیعہ قرآن کا حافظ ہوتی لاہا بتا کتنا بتے کرنے ہو یہ پرچہ بتے لکھ رہے ہو میں کہیں مسئلے سے یاد کرتے کرنے ہو اللہ کے بندے کتابیں آنے اس کے مسئلے تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئیں لیکن یہ تو آپ کو سمجھ آئیں جو حضرت حسین قرآن کا جو حافظ تھا یہ ملنگ تھا کہ میں قرآن کا کیوں نہیں کرے میرا روٹی کپڑا مفت ہے جانے جائے گی پاکے کو لا جائے لا جائے کو لا جائے نماز سے کیا ہوگا دیکھو بھائیو ہمارے زمانے حضرت واجہ کے زمانے اقتدار ہاشمی کا حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے میں تو ملتان والے کو پوچھنا اگر حضرت حسین شہید نہ ہوندا یہ غدار لوگ میرے پیر حسین نو نہ کہیں دے بلوائی یہ فتنہ نہ کریں دے حضرت حسین دو خط نہ لکھیں دے میرے پیر حسین تے ظلم نہ کریں دے یہ شیعہ شدے کہ نیکی کرے گا یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آ گئے اگر واقعہ پیش نہ آتا واقعہ ثبوت نہ ہو گیا پٹکا ہی نہ ہو گیا غم حسین علی نیکی نہ ہو گیا ایک چھوٹے خبریں یہ حفاظت کرے گا دل دلی تو نہ ہو گیا کہ ہو گیا زور نہ رکھو میں تو سوچے گا جو خبر یہ چھوٹے کیا کرے گا یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آ گئے میں اس گال کا قائل ہوں کہ حضرت حسین شہید حضرت حسین وحیشی ان وحیشی نوجوانے دے سردار ہیں سارے آکو حضرت حسین وحیشی نوجوانے دے دین پہلے پورا ہو گئے اللہ دے مقدس قرآن ہی چاہے حجت الوداع دا موقع عرفہ دا میدان تے جدت ایم اللہ بنو اعلان آیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اج نماز میں خدا تہاڈا دین پورا کر دیتا دین والی نعمت پوری ہو گئی دین سارا جناب محمد مصطفیٰ دے زمانے پورا ہویا او کیڑا دین آ کے بھی نے کی آئی کیڑی عبادت آئی مسلمانوں تہانوں بات سمجھ نہیں آتی جو نبی علی کیا نیکاں کر گئے حسن حسین دے گھر کیا دین ہا سیدت النساء بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کیا عبادت کرنی ہے یہ دفعہ کیا جو پیش آ گیا تو نئے مسئلے چا بنائے میں پوچھا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 23 سال نے کیڑی عبادت کی تبلیغ فرمائی مولا علی کیڑی نے کی کریں دا امام حسن حسین دے گھر کیڑی عبادت ہے امام حسین العابدین کیڑی عبادت کر دیا اللہ واسطے توجہ فرماؤ تو بات سمجھ آ جاتی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی آمد کلو پہلے کئی سو نبی شہید ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام آرے نال شریف کیا یحییٰ علیہ السلام دے گردن تے چھری پھیری گئی حضرت نبی نے حضرت علی نے انبیاء شہداء کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا پہلے کے اندر جلوس نہیں پھرایا میرے پاس پیغمبر کا چاچا سید الشہداء سید اللہ حضرت حمزہ میدان جنگل الاسلام کی خاطر شہید ہویا حضرت حمزہ کے ہاتھ کٹے گئے پیر کٹے گئے ہتھی کچا گیا سینہ کچا گیا کلیجا کچا گیا گردے کچے گئے حضرت نبی نے حضرت علی نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا سالانہ ماتم نہیں کرایا میرے پیر علی کا بھائی حضرت جعفر طیار میدان جنگ جنگل الاسلام کی خاطر شہید ہویا حضرت جعفر طیار کے پاس کٹے گئے حضرت نبی نے حضرت علی نے حضرت جعفر طیار کا تازیہ ثبوت کیوں نہیں بنایا دنیا کا مستحق جواب دے رہے تو میں نے کو کٹواؤ بندے قتل کرا بڑا آسان ہے لیکن تو سیدھے سوال کا جواب نہ تھی بتاؤ لیکن افسوس ہے کہ ملتان کے لوگ نہ میرے نال چور کوئی ایک ہے بڑے لوگ اونچی پرواز اونچے عہدے والے اونچی دولت والے اونچے ملازمتیں والے میں سے مسجد دا طالب ہوں وجے آدمی نے وجے لوگ نال چور کو لینا مسئلہ یاد رکھ جاؤ آزماؤ کہ حضرت نبی نے حضرت علی نے چاچے حمزہ کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا حضرت جعفر طیار شہید کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا میرا پیر علی شہید ہویا حضرت حسن حسین نے باب علی کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا حضرت امام زین العابدین نے باب حسین کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا امام محمد باقر نہیں بنایا جعفر صادق نہیں بنایا وہ فقہ جعفری دے نعرے مارن والے اگر پاکستانی فقہ جعفری چلی تے ثبوت بن کی سنیا سی جعفر صادق دی فقہ وچ جب تاریہ ثبوت کوئی نہیں شیعہ کیوں کرے ویسے کہ جعفری دی پابندی کرے جیو میں تہاڈا خیر خواہ ہاں میں تہاڈا ہمدرد ہاں یہ فقہ جعفری دا نعرہ چھوڑ دیو ورنہ خلیفہ بلال فاصلہ دی اذان تہاڈی تقی کرن بن کیے جو فقہ جعفری نال بان ثابت نہیں بلکہ شیعہ مذہب کی کتاب اللہ یاد الفتی والے لکھے خدا اس دولے تے لعنت کرے جنہیں پانی چرین ولی اللہ دا ٹکڑا پڑھائی کرے ملا یاد الفتی صفا 19 تیسری تے لکھا کرے کہ خدا مصولہ جماعت تے لعنت کرے جنہیں ادانی چرین ولی اللہ دا ٹکڑا پڑھا دیتے سنی اولی آسن جب شیعہ کی کتابیں ایک لعنت لکھی تھی یہ شیعہ کے اذان کیوں دے لیں شیعہ وہ اذان آتے جنہیں لعنت کرے فلحال جتنے تین فقہ جعفری نہیں چلتی جی اذان مر گیا تھا احساس کے ساتھ ٹکڑا پڑھائی آؤ جب فقہ جعفری تاری نہ تو کئی بار بانگا پہ بن ثبوت والے بن سنیو تگڑے سی وہ میں کہا تھا خدا پاک تو بھی دے ریاض ایک ضرور کر کے تسیں اسلام آباد جاؤ ہا جتنا کیا حق مجا کے آکو ہا جو سینے دے ثبوت بند کرو ان دا محرم دے تاغیا بنن کلن دے ہوں یا فقہ جعفری تے ثبوت سکھاویں ورنہ تاغیا اپنی جا کے کھڑا ٹھیک ہے کہ نا تو نہ رکھو جس وقت تک نے سنیو تے لکھنؤ وچ نے دے تاغیا ثبوت چا تھا سارے پاس چار سال سنے وے لکھنؤ شیعہ دا مرکزی شہر ہا میں اتھا تعلیم حاصل کرواتے گیا ہم آخر کو تولا دا امام بڑا بھی دیکھایا محمد علی شاہ صاحب دا لکھنؤ والا امام بڑا ہی دیکھایا انہاں دا سلطان مدارے کی دیکھایا تے مدرسۃ الفائزین ہی دیکھایا شیعہ دے مرکزی شہر دے اندر چار سال ہو گئے حکومت نے سادیے ثبوت بند کر دی چاہیے فساد کا سبب ہے شیعہ مذہب نہیں جلے جعفر صادق کے فرمان دا ثبوت کوئی نہیں شیعہ کیوں کٹیں گے ایران کی تاغی ثبوت پہ ضرور کوئی نہیں کیا کہیں پاکستان کی تاغی ثبوت کیوں کٹے گا یہ معقول مطالبہ ہے یا غیر معقول ہے یہ تو سب مطالبہ کرے تو میرے نام اسلام آباد دیکھو زور نہ لکھو جنرل ضیاء الحق صاحب کرے مطالبہ کرے تو اللہ کے بندے تک رہتی وہ امیدہ ثبوت اکائی نہیں باقی نال جنرل صاحب قانون نافذ کر دے وے کہ سنی کو میسی کی اجازت نہ ہوئے کہ نبی کے نبی کی جماعت کے زمانے کو ٹھیک ہے کہ نا باقی ممکن ہے کوئی شیعہ میری تقریر سن لیا ہوئے واقعی اتواری اطراعات و خیر من النوم والی بانک بند نہ کی رہتی اگر اچھا نبی کا فرمان نہ لکھے تو ساری بانک بند کی بنی میں فساد سے ملک جنا چاہتا میں اتنا ہتا جو سنی کسی میں مر گیا تھے شیعہ سنی رل کے رہن شیعہ جعفر صادق کی پیروی کرے سنی نبی دے نقش قدم دے چلے جب تازیہ ثبوت نئی نبی نہیں بنایا شیعہ سنی میں دادا نہ بناون سارے امام جو کئی امام اگر بنائے تو شیعہ کو بناون کی اجازت ہوئے اگر سارے امام جو کئی امام احیان ولی اللہ خلیفہ خلافہ سے بانگ اکھائیے تو شیعہ کی اجازت ہوئے لیکن وہ بانگ شیعہ کو دیون کا حق نہ ہوئے جیری امام فاطمہ کے گھروں میں ٹھیک ہے کہ نا سننا رکھو باقی دوسرا حضرات میری پہلے تقریر نہ سنی ہوئے بڑے لوگ جتنے ہوئے میرا تو پاکستان کے اعلان ہے اگر میں صبح بھی اثرا تو خیر ان نو والی بان محمد فرمان نال ثابت نہ کرا تو میری سزا پھانسی حکومت ما شاء اللہ سے خون میرا معاف میں آپ کی اصلاح تو خیر النام علی صبح کی اذان بات محمد فرمان نام کے شام حضرت بلال فرمائے جو نبی صحیح منو فرمایا ہا یہ تصویر اصلاح تو خیر من النوم بخیر صبح کی اذان دے کئی اذان اتنا کی صبح ہوئے کلمات نبی دا فرمانے کہیں فرمائے دور نہ لگ حضرت ابو معذورہ مکہ دا مؤذن فرمائے دا علقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منو اذان دا طریقہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو معذورہ فلکان صلات الصبح اگر صبح دی نماز دی اذان ہوے فقل الصلات خیر من النوم مرتین دو دفعہ الصلات خیر من النوم اچھا کر نبی فرمائے کہیں فرمائے دو نہ رکھو کس نے فرمائے کس نے فرمائے ان سادہ صلات و خیر من النوم والا ٹکڑا نبی کے فرمان نال سادے تھے کہ شیعہ دا علیہ ولی اللہ والا ٹکڑا باہر امام کے فرمان نال شیعہ کی ثابت خدا دے آسمان پر لے کائنی خدا دی زمین سے کائنی جو کئی امام نے ٹکڑا فرمایا ہوئے تو حیران سے بیٹھے ہو پھر وہ کیسا بول رہی ہے شیعہ کے مسئلے انہیں کتابیں کائنی تو کئی مسئلے کائنی میرا خیال تو یہ جو شیعہ کا کوئی مسئلہ علی کی خلافت کا ہے شیعہ کتاب کا ہے نہیں علی کے فرمان نال کا ہے تو سب وقت میں نہیں دیں گے مسئلے یاد نہیں رکھیں گے تو یہ پرچے لکھن سے زور کریں گے فلانا مسئلہ دکھا فلانا مسئلہ دکھا میں تو تمہیں درخواست کرے تھا شیعہ سنی کھائی کھائی پڑھ کے نبی کے دروازے سے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیسے سے گردن چکاؤ یہ کہیں دوست لکھے اجو صحابہ نبی دے جنازے تے نہیں آئے، یہ خلافت دی سگو تو دی رہ گئے۔ تسا ثابت کیا کرو کہیں کتاب وچ جو صدیق کہیں دروازے تے کنڈا ون کھڑکا ہے خلیفہ میں کو بنا ہے، ہاتھ میرے تے کوئی اثر ہے تو میں سنی مدد چھوڑ دے سامج میں قرآن کا واقعہ نکلا تھا۔ دنیا کی کتاب دروازہ ملے جو صدیق کردہ کے چکر ودا مرے نہ ہوئے، لوگوں خیال کرا ہے خلیفہ میں کو بنا ہے میرے ہاتھ سے میت کرا ہے، اگر دنیا کی کتابی کا حوالہ ملے تو میں سنی مدد چھوڑ دوں۔ اللہ کے بندے صدیق تو نبی پاک سے پیشانی سے بوسے کھڑا دیں گے، ہاتھ دو کھڑا رہے ہیں سنا پاک پیغمبر آتے تحیم و تیتا میتا دنیا سے آنے بھی پاک آنے سے دنیا تو جانا پہیں بھی پاک آئیں۔ صدیق اندر ہاتھ دو کھڑا رہے دے پاک پیغمبر کی پیشانی سے بوسے کھڑا دیں گے۔ مسجد نبی کے اندر کئی صحابہ پہ ہوش پائے، کئی آدھے بیٹھن پریشان نہ ہو، وہ نبی سائیں اٹھا سن اسانو نماز پڑھے سن چوریں دے ہاتھ بھی کٹے سن، عمر کیا جوانا دے خبردار کہیں اچھا نبی دی وفات ہو گئی میں انہیں قتل مار دیتا۔ صحابہ کس طرح برداشت کریں جو نبی دی وفات ہو گئی ہے، جڑے وطن چھوڑ رہے ہیں، جائیداد چھوڑ رہے ہیں، کنبا قبیلہ چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، پاک پیغمبر دے کٹے ہیں، وفات ہو گئی ہے۔ صدیق دروازے سے باہر نکلے، مسجدی دروازے تو ایک آدمی آباد نکلے، ابو بکر عمر کی انصاری پھرا اٹھے کٹھے کہے بے ہمت امت نبی دی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، تسی وڈیرے ہو خیال کرو مسلمان ہے تو تینو ابو بکر عمر کے شان کا پتا کا نہیں، اس زمانے کے لوگ تو جان گئے یہ نبی دے بڑے وزیر مشیر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میں دو وزیر آسمان سے عطا کیجئے، دو وزیر زمین سے عطا کیجئے، آسمان والا وزیر میرا جبرائیل سے میکائیل ہے، زمین والا وزیر میرا ابو بکر عمر ہے، اللہ کی قسم لوگو حضرت ابو بکر حضرت عمر اسی اسی رات سنے محمد مصطفیٰ کے کٹھے مشورے کریں گے ہم یہ حضور دے بڑے وزیر مشیر ہیں۔ حدیث پاک کہتے ہیں جب حضور مسجد کی قدم رکھنا ہا تو آپ مہاجرین انصار کا گردنا جھک جانے ہن، آپ پیغمبر دے راستے سبق کرنے حضور دے چہرے تے نگاہ نہ کر سکدی ہن، ایک ابو بکر تے عمر ہن جو حضور نو ویکھ دے ہن، حضور انہاں نو ویکھ کے تبسم فرما دے ہن۔ انہاں دے مقام تے انہاں دے شان دا اس زمانے کے مہاجرین انصار بنی ہاشم نو علم ہا، اس واسطے اس زمان نے آخیا ابو بکر عمر کا خیال کرو، اور ملتان کا جمانا ہے پتا ہی، اگر ابو بکر عمر والے انتظام نہ کرے گا تو تھوڑا اسلام سے قرآن مصطفیٰ کے کہے دفن کی گیا ہو گیا، یہ سمجھی بھائی ہوگا یہ ابو بکر کے عمر کی ہمت آئی اللہ کی ہاں کے امت نبی دے کے ہاتھ کو قائم رکھا، صدیفہ بنی سیدہ ابو بکر کا تیرا نے عمر کی بیٹھک نہیں، یہ انصار کی جگہ ہے، مجمع انصار تھا، ابو بکر نے کس نو بلائے کہ میں نو خلیفہ بناؤ، میرے ہاتھ سے بیعت کرنے واسطے آؤ، وہ تو مجمع انصار تھا، جگہ انصار کی، میٹنگ انصار کی، سوچ انصار ہے کہ نبی پاک نو اسی لے آئے ہاتھ سے، اسی اپنے ساتھ ابن عبادہ سردار نو خلیفہ بنے ہوئے ہیں، یہ انہیں دا مشورہ کے میٹنگ ہو رہی ہے، یہ نبی دے وزیر مشیر جب پہنچے صدیق نے پاک سن کے فرمایا انصاری بھائیو نبی پاک دا فرمان ہے الائمت من قریش امام قریشی بننے، تسی وزیر بن سو تسی امیر نہ بن سو، انصاری دی ایمان کو دیکھو، جب پاک محمد کا فرمان سنے نے گردن انہاں دی جھک گئی ہے، ورنہ ابو بکر مر کو سکھے دی واسطے اپنے مقام کو کروا دے رہا لیکن نبی دی تعلیم و تربیت کا اثر ہا، نبی دے تذکیہ دی تاثیر ہے، جب پاس پیغمبر کا فرمان آئے سارے مسلمان کی گردن انہیں جھک گئی ہے جو اس کے موجود ہیں۔ پھر بات ہوئی کہ اگر قریشی خلیفہ بنے تو ابو بکر تم بن تو قریشی، صدیق فرمائے نہیں کسی اور نو بناؤ، ابو بکر میں ذرہ نو بناؤ، عمر نو بناؤ، کسی قریشی نو بناؤ، سارے مجمع ہے کہ صدیق تیرے مقابلے کا بندہ کوئی نہیں، نبی تن ماں پہ مسلے سے کھڑا دے و خلافت کا حقدار ہوں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ انصاری بیعت شروع کر دیتی ہے میرے مجھے بھی کہا حضرت علیہ جہاں غسل کل فارغ نہیں تو سارا مشورہ تک سے تلیخ نال ہو شیعہ کو آکھو اپنی کتابی تو دکھا میں انچاہ کہ یہ رہ گئے ان سے تو علی نبی کا جنازہ کیوں رکھتی بے سر آئے پر کیا نے لکھے نے کہ کل دن تہیں جنازہ رہ گئے ابو بکر عمر نہ نہ دے وہ خدا را بھی تھی پہلے تو میں کل منے نہ نہ جے منہ چاہ تو تسا دستو جو جنازے دوکھنے واسے رکھیں گا تسونے واسے رکھیں گا علی انتظارہ بیٹھا کریں دے جنازے رکھی بیٹھے تو تبرے کھڑا بھی جنے ویرا گوین پہنچی تو سنگیوتیں کو شو لے میں پرچی لکھے سائیں لا جواب کی لکھی آپ نے مجتہدین کو امید سوالے دے جواب پوچھا ہو تو تاکیا کے امام بنائے کئی لاکھ روپیہ جو خرچ کر دیں شیعہ دا تے غریب ہیں سوجے کو زنجیر نال کٹ دیں دیو تے آپ مجھاں تپا مریں دیو شیعہ سید قریشی بڑے ذاکر مولوی ایسا ایسا پٹھے ہیں جنہیں تپا میں پٹھے ہوں تو ذکر ہی انہیں کو پٹھے نہ دیکھو غریب ہیں سوجے کو زنجیر بنا دیتے ہیں وہ لو لہان صاحب ہے غریبوں خیال کرو میں تو خیر خواہ ہاں آہندہ محرم تے بڑے تھے تے پورے شہر ذاکر مولوی کو آپ کو میاں تو سائیں زنجیر بناؤ بھائی جی سارے کٹے جاؤ جی وہ زنجیر نہ بنا میں تو سم بڑے سیاد کے پاس نال کھڑو ایک زنجیر اپنی کان بھی مارو دوں دی کان بھی بجا دو تو حسین دا کام جو کیا کر وہی شدہ پہ اس کنے محروم تے نہیں ہے شو بول پنے کھڑے شو خدا معافی اللہ دے بندے اطلاع بھیجا ہی کائیں نہیں ہے اسادے تو سے شریف دے علاقے مکئی ماں جو بچے کو مارے لوگ انہوں شاک کی دے جو خیرات کرے پہ مار دیئے یہ سگی ماں اپنے بچے کو آپ مارے ہر کہیں انہوں تسلح ہوں دے جو بچے دا قصور ہو سی بخیر قصور دے اپنی ماں اپنے بچے انہوں نہیں مار دی یہ ملنگ جو آپ نے جگر کو آپ کھڑا مرے لے آخر کوئی غلطی کی دکھڑے بخیر قصور دے آپ کو کون مرے دے سگی ماں اپنے جگر کو بغیر قصور دے مرے نہیں رونا لسو سکی ماں اپنے بچے کو بغیر قصور سے مرے نہیں سکی ماں اپنے جگر کو بغیر قصور سے مرے نہیں یہ شیعہ جو اپنے جگر کو آپ کھڑا مرے دیا پھر کوئی غلطی کی کھڑے بغیر قصور سے آپ کو کون کو لے یہ اصل گل میں تو کچھ اکیلا نہیں ہوں تو باقی ان شاء اللہ پھل سلے تو آپ کو دکھے سا اجے کیوں کٹے نے پہنا آپ کو نہ میں پوچھتا ہوں کہ نبی علی 23 سال حضور کی تبلیغ سے یہ علی سونے جو زندگی گزاریے نبی دے زمانے صدیق فاروق حنی دے زمانے آپ دے زمانے علی یہ ہنے کی کرے نہ رہے دے جیری پاکستان دا شیعہ ودا کرے یہ سار کیا ثبوت سے پٹکا دل دل پھرے لیا وہ اللہ دے بندے تحقیق نہ کرو جو حسین دی سواری کھوڑا ہا میں تو شیعہ کتابیں جو پڑھے جو حضرت حسین مدینے کلڈا مکہ سائیں حضرت حسین کی سواری داچی ہوئے تو گھوڑے کی زیارت وتے کرو ثواب کا بھوکے بچے اب یہ تحقیق تو پہلے کرو جو سواری کیا ہے حضرت حسین باقی مشہور نہ بولے تھا شیعہ دی کتاب لکھا کھڑا نبی والا گھوڑا پہنچ گیا اس نے کربلا ہے یہ خدا کے بیٹے جانے کیا عمر ہے ان کو لے کون آیا ہا حضرت حسین داچی سے سوار ہو کے آئے ہم سارا چلو اچھا کھوڑا تھا تم وہ کھوڑا تھا کہ کئی کھوڑا تھا پکڑیا پگلے سال کالا کھوڑا تھا این سال پیلا کھوڑا تھا آئندہ سال نیلا گھوڑا پی گیا یہ زیارت لگے کرنے قسمت قوم شوری کی مسلمان سکینا نہیں حضرت حسین دی نقلی سواری کی تعظیم ودا کریں نہیں کہ پاک محمد کی اصلی گھر والی سید عائشہ تے لامتا کھا بھی دینا حسین دا فیض 14 صدی والی سواری سے پہنچ گئے کہ نانے دا فیض اپنی گھر والی تنگی نہیں پہنچا کچھ خدا کندرو سارا اکلی پروگرام قوم کوئی نے بدھو بنائی کھڑن وہ پرلے سالے میاں والی دے ہک جاد اسے جو گھوڑا کے چینے کہ جا تو دا دور دا آئے جو گھوڑے دی زیارت کرا پھیل ہی دا تھی گھوڑے دے پچھلے پاس تو بل گئے گھوڑے دی پھونگر کے ہاتھ پیر کے منہ سے جو پھیرے ملنگ گھوڑے سے گھڑا کے آرام مولا آرام آرام مولا آرام ان کی ٹنگ فری پی ہو آتے آرام مولا آرام قسمت دو پیش ہو جائے یہ تین آپ بنائے کہ نبی دی اصلی جماعت سے تبرے کریں دے پائیں کہ انہیں کو بے وفا پہ سدن نہ میں تو یہ بات کیوں نہیں سمجھے گا اجو ہر ایک لہجہ حضرت حسین نال آ کے ملے ان کو شیعہ حضرت ہر کیا سدیں دے ان کی شہادت کیا سنیں دے کہ جیرے صحابہ زندگی پاس محمد کٹے گزار گئے انہیں دا شان مقام کوئی ہر لہجہ مل جاوے تو شاید مل گئے حسین کلو صدیق ساری زندگی حسین دے نانے نال گزار گئے ان کو قید نہیں ملا دوسری سوچ ہی کوئی نہیں اتنا بھیجے ہی کوئی نہیں نبی دے صحابہ کا کیا لکھیں گے جو نبی دے صحابہ نبی دے جناب اتنے ہیں نہ یہ تو اب ملنگا اس کے ساتھ خدا راضی سوا ہے نبی سائیں جو 23 سال پڑھا کے سکھا گئے نبی دی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہے او ملتان والا دیدا ٹھنڈے دل نال سوچ میں ناکارا کی آدمیاں میں تقریر واسطے جانا اگر پانی منگا تو مینو شربت بھی لینا روٹی منگا تو مینو زردے کلا برگے کھڑے لین محمد مصطفیٰ پہلی سال قرآن سنائے نبی کا یہ اثر ہے جو قلم دبات منگیے تو لکھی گئی نہیں خاص ہوئے تو جنازے سے کچھ نہیں آیا دوسرے دن علی دی خلافت کھو لئی نے تیسرے دن بی بی دا باغ کھو لئی نے نبی دی 23 سالہ تعلیم دا یہ اثر ہے کچھ خدا کنٹرول ملتان والو پاکستان والو نبی کو مننی ہو نبی دی تعلیم تربیت کا یہ اثر ہے اللہ جو قرآن ہی فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پر پاک کرے گا پھر قرآن کے عزیز کی تعلیم دینا نبی جنہ کو 23 سال پڑھا دیا 23 سال پڑھا دیا نبی کی تعلیم و تربیت کا کیا نتیجہ نکلا سمجھتے نہیں تھوڑا سکول والا استاد اس سال پڑھے گا کلر کے کامیاب کرا چھوڑے گا محمد مصطفیٰ جنہ نے 23 سال پڑھایا ناکام کیوں تھی گئے دنیا کے لوگوں کو پوچھو انہیں سوالوں کا جواب دنیا کے عالم کے پاس ہوئے رب راضی ہوئی شاگرد کامیاب استاد کامیاب شاگرد ناکام استاد ناکام اگر محمد مصطفیٰ کے شاگرد ناکام سی گئے مصطفیٰ کی نبوت نو کون منے سی لوگوں کو دسے علی تو پہلے کا پاک ہا سیدہ فاطمہ پہلے بھی پاک آئی حسن حسین پہلے بھی پاک آئی نبی صحیح کم کرا دیتے قرآن کا جو اعلان ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کرے گا پھر قرآن کے عزیز کی تعلیم لینا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اذا کان نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا جب اللہ تعالی نصرت امداد آئی اللہ کے دین فوج اندر فوجاں پیاں داخل ہویا وہ فوجا چنتے گیا دلائلی جی خلافت کھڑی گئی بی بی دا پاس نچا گیا وہ قرآن والا فوجا نبی دے جنازے تے کیوں نہیں آیا دنیا کے عالم کو پوچھو افسوس ہے مسلمان متوجہ نہیں ورنہ یہ مسئلے تو جلدی حل تھی سکتے باقی صحابہ نبی دے جنازے پہ آئے یہ تو ایران کے کتابیں کی موجود ہے علامہ پاکر میں جلسی دی لکھی ہوئی کتاب حیات القلوب جلد قوم دے صفحہ 975 سے موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سے متعلق موجود تاکہ خود و بزرگ مرد وطن اہل مدینہ و اطراف مدینہ ہم اپنا دلی نماز کر دم دو بچے آئے بوڑھے آئے مرد آئے پی پہ آیا مدینے والے آئے کسروا والے آئے سارے پاک پیغمبر دے جنازہ ادا کیتا نماز کر دن بڑا سمی ملائکہ و مہاجران و انصار بہت بہت میرے پاک پیغمبر دے جنازے دے سارے مہاجر آئے سارے انصار آئے زمین والے فرشتے آئے آسمان والے فرشتے آئے میرے پاک پیغمبر دے جنازہ ادا کیتا شیعہ مذہب کی کتاب ہے اب احتجاج کی برسی نجف اشرفی چپل کتاب تو دسا آیا کئی صحابہ میرے پاس پیغمبر کے جنازے اتنے رہ بھی گئے کہ کوئی نہ احتجاج کی برسی آتی لم یبقی من المہاجرین والانصار الا صلی کوئی مہاجر کوئی انصار نبی کے جنازے کو نہیں دیا سارے پاس پیغمبر کا جنازہ ادا کیتا اس مسئلے سے میں چھوٹا جہا رسالہ بھی لکھے لیکن افسوس ہے تو سارا چور تو ہے کہنا تو ساتھ سر سنج رہ گی وہ شیر لوہے ہوا کیا وہ جی میں ریڈیو اسٹیشن سے ملنگ آئے تھے پڑھے کسی بند پردہ پردہ جا کے دو چار بند پڑے تھے بتا دے آواز آئی کتوں آئی ہوئے آواز پھر دو چار بند پڑے تھے بتا دے آواز آئی وہ کتوں آئی آواز میں دس کون دتی نے آواز آئی یہ آواز نہیں ہے تو سر آئے یہ چھوٹا جہاں رسالہ ہے جناب رسول میرا پہلا پہلا حوالہ میں رسالے کے لکھے لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره نبي پاک کفن مبارک کو وایا گیا وضع على سريره منجے مبارک رکھا گیا چار پائی سے رکھا گیا داخل ابو بکر و عمر حضرت ابو بکر آیا حضرت عمر آیا کو موجود وما هما نفر من المهاجرين والانصار انہیں دے کتے مہاجر کے انصار موجود ہیں اور سب حسوباً آکے نبی نبی کے جنازے نے صفہ بنایا وکانا ابوبکر و عمر فی سبیل اول حیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سانہ لے گیا ہے ایک روپیہ کے ساری جیتی مات کہ ہم مہنگا چیز ہے ورنہ پہلے ہاتھ کرنا ہم سارے پاکستان سار کر رہے ہیں جو میری مرتبہ کو تین بھی تبلیغ کی ہے کئی حوالے کیا سنیے کتابیں میں لکھ سکے اور یہ حالت موجود ہے کہ کئی مہاجر انصار نبی کے جنازے کو نہیں رہا سارے پاس پیغمبر کے جنازے سے آئے مرد آئے جی جانا بچے آئے بوڑھے آئے مدینے والے آئے کسنوا والے آئے پاک پیغمبر کا جنازہ ادا کیا اللہ کو خیر دے اللہ کو محمدی بنا دے پاک پیغمبر جناب کے قدم پہ چلا دے ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنائی رکھے سارے ابو بکر کو پہلا خلیفہ کیوں بنائے ملتان والو پاکستان والو اللہ کی قسم ہے میں ابو بکر نو پہلا خلیفہ نہیں بنایا میں تو زمانے ہم ہی تھے نا میں تیرا کیا خیال ہے میری 1500 سال کی عمر ہو سی 1500 سال کا ایک لوگ تو میری تو تہمت پہ لگے ان کے ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنائے میرے پیارے عزیزو ابو بکر کو میں خلیفہ نہیں بنایا ابو بکر کو خلیفہ خدا بنائے کہ مصلی کے محمد مصطفیٰ کھڑائے اللہ کی قسم ہے میں تو زمانے ہم نہیں کہنا باقی میں البتہ یہ مسئلے کی تحقیق کی تھی تو شیعہ مذہب کی کتاب سر نہج البلاغہ کا پورا نشیہ کے صفحہ 203 پہ آئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس نبی پاک لوگ کلمہ خود کھڑا کرتے تھے فلم میں سجدہ دل مرد حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی ہمارا پاپا پھر نہیں اسلیا پنڈا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ لوگوں کو نماز تو پڑا اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام خود امام دو جہاں جس کو بنا کیا امام جناب محمد مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق ہوا کے مسلح کے آپ کھڑایا حوالہ کیا بھی کتاب ہے ماشاء اللہ خولا ماں موجود ہے انہوں نے پوچھو اگر حوالہ انہیں تو نہ ملے تو کتاب لے آؤ یہاں پہ حوالہ نہ ملتی میں تو اب تلاش کر دے کیونکہ شیعہ مول گئے تو اکثر حوالے نظر نہیں آنے تو میں پچھلے دن تقریر کی تھی کہ نبی جنبے پلچار ہیں شیعہ مول میں ایسے سارے کتابیں کوئی نہیں میرا اعلان ہے اگر کیا کتاب تو میں حوالہ نہ لکھا ہوں میری سزا پھانسی کے جا کر صادق کا موتر فرمان پاک پیغمبر نہ بے جان سار لیکن یہ سب کو نظر نہیں آگے حوالے کتاب لے آنگن اصول کافی لے آنگن میرا تلکو لے آنگن قرب الاسناد لے آنگن حیات القلوب لے آنگن تہذیب لے آنگن منتہی علامہ لے آنگن انہیں جی آنگی کتاب تو نہ لکھا ہوں تو مذہب مہنگا قبول کرے میرے تو ناراض تنگ تھی جو خدا خوار کرے سن لوگوں کو لکھ دیتا جو سارے کتابیں حوالے لکھے تھے اور نہ لوگوں کو کھڑا پتا میں ہاں سادہ آدمی سچی سچی گل ہر کہیں کو بس دوں گا کہ میں کہنا پاکستان کے میرے اتحاد ہو رہے جب شیعہ جعفر صادق کا غلام تو سنی جعفر صادق کا غلام. جعفر صادق فرمائے پاک پیغمبر کا بیٹا سار شیعہ مننے سنی مننے جھگڑا نہ کیے. اور اصل خیال ہے ملک کی اتحاد ہوگی کہ نہ ہوگی زور نہ رکھو سارے آپ. باقی میں مجلس کران گواہ کر کے آتا اگر شیعہ حوالہ اپنی کتاب سے دکھا دے دے جعفر صادق فرمائے پاک پیغمبر کی بیٹی اس کے تین محمد کا نہیں سنا کیا حوالہ کیا کتاب کے لیے بس کتنی آسانی بات کیا کچھ شیعہ پڑھیں گے میں تو نہیں پڑھیں گا. حالانکہ میں تجھے شیعہ پڑھا گنا میں نہیں فائدہ ہاتھ سنی نہیں فائدہ ہاتھ میرا فائدہ ہاتھ ان سے فیس تک لے تارے پاس فیس ہی تک ہے انہوں نے فائدہ ہے کہ امام بارے انہوں نے کھاتے وہاں ہے سنت نال وہ خاص تک میرے پاس تاریخ کا رکھ نہیں یہ حضرات بڑا عرصہ حضرات کلو میں کچھ نہیں ہم تاریخ دے لیکن میرے پاس وقت نہ تینوں تینوں کے اندر میں دار مبلغین جس پڑھاؤن واسطے آیا اس کے دفتر تنظیم اہل سنت اور جامع مسجد تنظیم اہل سنت تو کل وہ پروگرام ختم ہوئے تینوں سے میں یہ تاریخ سن دے دے یہ عزیز کافی عرصے کو لکھ دینے میں حاضر ہو گیا میں خاص تک میرے پاس تاریخ سارے نہیں کہ شیعہ اپنی کتاب اس کو جا کر صادق کا موت پر فرمان دکھا دے ہیں خاص میں نمبر کی بیٹی کے تین محمد بنی تو میں مجھے قرآن کروا کر کے آگا میں شیعہ پیا بننا. اور میں امام باری جو تقریر کرے سن دس خراب میں کسی بنائی دے فیس ہی ڈبل ہے تاکہ کتنی سے لوگ اصل تو مچھی مچھی تھک مار کھاتے کئی ہزار فیس کہیں گے پورا حصہ حصہ بندہ دو چار تھکا مارے تھا چلو ٹھیک باقی کتنی سی پبلک کئی البتہ کیا تو کچھ نہ کچھ تکلیف کسی مدا کھیتا ہے ان کو باقی میں جانتا اس وقت نہ جو کتھا مچھلوں جو ثبوت کوئی نہیں یہ سن لے تو یہ علی ولی اللہ خلیفہ دلا فاطر علی بانگ کا ثبوت کوئی کہ سال کے سال نواں جملہ بھی چیرا دینا بڑا جرا بچپن کا زمانہ ہم نے دیا جان سنی آئی ہی کلاس ملائی لگی نہیں اشہد اللہ علی ولی اللہ. دو چار سال کے بعد جو میں سنی ہو لگ ملائی لگی اشہد اللہ علی المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. پھر دو چار سال کے بعد میں سنی ہو لگ ملا دی کچھ کچھ تو ایک ہوئے نا اشہد اللہ علی المومنین وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله وحجة الله. آج کل تو سنی نبی اذان سنو لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر کے لیے رہے ہیں یہ جہاں تھا تو نال تو کو ہور گل دسا کہ تو مسجد تو امام بارے تو ہوندا کلا ہو بیٹھے نے مت تو رکھتا کرے کوئی جماعت نہیں کرے کوئی نہ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂ ਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿੰਘ ਅਸਾਂ ਕਾਇਮ ਕੇ ਵਧਿਆ ਸਹੀ ਵਧਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬੂਤ ਮੀਂਹੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਜਨ ਆਨੰਦ ਜੇ ਲੋ ਕੁਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੇ ਕੀ ਵਾਹੇ ਸੁਨੇ ਦੀ ਮਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆ ਬੜਾ ਠਿੱਕੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਆਪ ਕੁੜਨ ਦੇ ਸੁਨੇ ਕੁ ਕਿਆਂ ਖਾਤੇ کوئی سوچ نہیں کوئی سمجھ نہیں سارا دکھاوے کا پروگرام ہے سنی پیارا جے کر اساں یہ بڑا منا لے ہوا اسا صدیق دا نام اساں نے ملا دے ہوا کوئی اساں کرے نکلوا سکدا ہا یہ سپیکر ہر مسجد لگے سنن تے میں خود اساں تا دے ما ہا یار جی بھی بنا دے ہا اپ جماعت ساری کو کیا تھا تو محمد رسول اللہ دے بعد اساں اشہد ان لا الہ الا المؤمنین وإمام المتقين وقاتل المشركين أبا بكر ولي رسول الله وخليفته بلا فت سرت هاي فت أبو بكر صدي خليفة بلا فت بلي بلي بلي بلي إمام الله تو حضرت أبو بكر خليفة بلا فت بلي بلي بلي نور نہ رکھو سارے بولو اور یہ دھام پہ جو 1400 سال کا کٹ گیا ہے صدیق کا سیا تو ہوں میں جو پرچہ پہ لکھیں گے اگر ابرا بھی ٹی وی ہوں تو کیس جائے تو المیاد ہو گئے ساری دنیا سیا بڑے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا سنی بڑے صدیق خلیفہ پہلا پچیس امدیات گزر گئی شفے جمیات گزر گیا تسا صدیق دے دس بنو صدیق خلیفہ پہلا تسا دشمن بنو صدیق خلیفہ پہلا تسا سارے طرح سے پٹو کٹو سدھی خلیفہ پہلا ہم کچھ نہیں سنا. ابھی لوگ جس صدیق نے نبی مسلے سے کھڑا دے اس میں کون ہٹا دے؟ ہاں نبی فرمایا صدیق کا میرے مسلے سے پوا لوگوں نماز تو پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ کو فرمایا شیعہ مذہب کی کتاب تصدیق قمی جنر آیا ایران کی چھپی کتاب نے دسایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کوچا متحرہ سیدہ عائشہ نو فرمایا صاحب میں تینوں گل دسا وا ان پاک جن خلافت پا دی ثم بن باقی ابو کے میرے پاس خلافت والی ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر وکالت من اخبر کا نبی پاک کہنے یا رسول اللہ تانوں کس نے خبر دی تھی کہیں فیصلہ کیتا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر نیمن واللہ پاک نے فرمایا میرے پاک خلیفہ ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر. خدا فرمائے مصطفیٰ کے بعد خلیفہ ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر. خدا بھی تسلیم کریں گے محمد مصطفیٰ بھی تسلیم کریں گے. او چھوٹی علی مرتضیٰ کو سنا شاہلی تو دسا حضرت اسامہ سے دریافت کرے دا پیر علی حل پا جاتا ہوں آیا تو دلی ابو بکر دیا تے بیت کیتی ہے فکالا نام یا اسامہ میرے پیر علی نے فرمایا آ اسامہ میں نہیں بیت کیتی ہے مولا حسین بچے تو ہیں دا جلدی دیا تیا تنی رکھے دا اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہ آئے دی اللہ کا شیر بیت کیوں کیا کرے نا کتاب کیا دی چھاپن والے کیا پڑھاون والے کیا لکھن والے کیا سکی ہوئی لگا فیصلہ کی ہر کافی ابھی ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی اسد آل محمد کے غلام ہیں مسلمان اسد بڑی تعلیم والے آئی دماغ والے بڑی دولت والے میں محمدیہ میں آل محمد کا غلام ہوں. حضرت حسین نے جزید نہیں منیا تھا نہیں منیا حضرت ابو بکر صدیق نے منی کھڑے تھے منی کھڑے ایمان نہ لکھے حضرت حسین نے جزید کی بیعت کی تھی زور نہ لکھے جلے احیف صاحب قبل حسین نے جزید کی جماعت ہوتی تھی کیا کھڑا حضرت حسین نے جزید کی حق یاد رکھے میرا کھل لگا حسین آقا تھی زیش جزید کی حق یاد رکھتا میرے پیر حسین نے فرمایا جمرا جاد حق حسین دا خنجر پیا کردا تیر پیا کردا تلوار پیا کردا میلے پیا کردا لیکن سانس خواجر دیا تے نہیں آ سکدا کتا کر سر کہے کر بو بنا نے جے بتایا ہے سرے پاتر پہ چھپ سکتی نہیں مومن کی پہچانی وطن قربان کی کا سیدات قربان کی تھی کھیت اقارب قربان کی تھے سر تھرک نے جدا ہویا مولا حسین کا کبھی جا کے نہیں دیا اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہ ہائی اللہ کے شیر پہ یقین تھی تو اس نے لکھا کیوں کتاب کرو مذہب کی کتاب رکھ دینا اگر کیا مذہب کی کتاب نہیں میری سزا پھانسی اگر کیے یہ لکھا کہ علی سونے ابو بکر جہاں سے بیعت کی میری سزا پھانسی تو اگر پاکستان کی عدالت آ گیا ثابت کر دیں کیا کتابوں کے جو علی ابو بکر کی بیعت کی یہ پیر علی اللہ کا شیر صدیق کی بڑی کھڑے تین منت میں مننا پیارے پاکستان جھگڑا نہ ہو باقی جعفر قادر کی خوش خوشی جو ابو بکر صدیق جعفر قادر کا نانا لگ گئے خوش خوشی نہ خوشی پھر نہ لگ سارے آپ یہ حضرت صدیق جعفر قادر کا نانا ہے کہ حضرت معاویہ علی اکبر کا نانا ہے حضرت حسین کا طور ہے حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھر کی ناک شادی کی تھی جن نام بھی لیلا حضرت معاویہ کی ایک بہن نبی کی گھر والی ہے دوسری بہن حضرت حسین کی سچ ہے کہ حضرت علی اکبر کی نانی ہے کتنا شاہجہاں اچھے خاندان کریں گے تو نبی کے حسین لانتی خاندان شادی ان کی ہے تو صرف میں نہ پیا شیعہ کی کتاب اس لکھا پہ یہ کتاب کے مدد دیے زور نال بولو تھا تو آہستہ آہستہ آ جاؤ شیعہ تو نہیں ہے وہ بڑا سکھیا طور پہ آ جاؤ تو ہوں مت پہ بیٹھے ہو تو ایران کو لے آیا میں کیا ہم نہ ہوتے ہیں دوسرا تو گھر بہت پاکستان کی کرنا میں خدا کے کر کے مکہ مکرمہ دیا محمد مصطفیٰ کے کر کے مدینہ منورہ دیا علی المرتضیٰ کے کر کے نجف اشرف دیا پیر حسین کے کر کے کربلا مولا دیا میں جواری ہاں لیکن یہ بھی گال ہے جو ملنگ مدی زیارت کے نام ہیں جو میں پاک کے فیصلے بتا سنے نہ میں بابا کرنا جو پاک کے کر کے والا ہے نہ ادھر مجوسے والا کنواں لگے تھے کہ سکھوں والا لوہے کا کڑا پائی دیتے کہ یہودیوں والے ناد لگائی دیتے ہندو والی چرچ دکھائی دیتے نہ حضرت حسن حسین کرے پائی دیتے ہیں جین والا دن کو پڑھایا ہے ایک شیعہ مولوی کی مائی کہا اللہ کے بندے یہ کرے تو کیوں کہنے بھائی ایک ہی کوئی کرے یہاں سے تو آپ کو پتا چاہیے مائی کو میں تو پتا تو ہے جو حضرت نبی نے حسن حسین کو لوہے دے کرے نہ پوائے ہن مائی کو پورے کا پوائے ہن خدا ہدایت کرائے کوئی تعلیم حاصل کرو مولوی آپ نے بھیجو میں تو مولوی کو پڑھا دوں ملنا جاگر فقیر کے سفائی کون بھائی جائے تو شیعہ کے شہار بابا والی کتاب ہے ادھر سفائی کون جا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا لا یصلی رجل وفیتہ خاتم حدیث جڑے آدمی کے ہاتھ کے اندر ہوئے کہ انگوٹھی تے ملی ہوئے نماز ادا نہ کرے خدا اس کی نماز کو منظور تے مقبول نہیں کرے لا ملنگیا اسے نہ منظور کرے اپنی مسجد پیری رکھ سکتے دوسری حدیث کے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ماتا اللہ جگل بھی ہاں ہلکا تو حدید جڑے آدمی کے ہاتھ کے اندر ہوئے دا کراو چی خدا اس ہاتھ رو پاک نہ کرے چی جہنمی جل دارا چی شیعہ مذہب کے اندر ہاتھ اس روحے دا کرا پانا حرام شیعہ مذہب جا کنے شیعہ مذہب باقی میں لوہارے لے خلاف نہ تو بس سائیکل چلاؤ ٹریکٹر بناؤ ہوائی جہاز روحے لے اڑاؤ لیکن روحے دا کرا نہ پاؤ نبی پاک فرمائے جڑا آدمی روحے دا کرا پے چی وہ جہنم اس روحے مردے واسطے بیوے واسطے بچے واسطے بوڑھے واسطے روحے کا کڑا پانا شیعہ مذہب حرام ہے آپ نے شیعہ مذہب زور نہ لگو سارے آپ بلکہ ہور گل کہ سائیں شیعہ واسطے کالا کپڑا پاونی نہ جائے سنی واسطے البتہ جائے گے سنی وقتن سوقتن کالی چکار پاونی کالی لکار پاونی کالا موزہ پاونی آلے سنت واسطے کالا کپڑا استعمال کرنا جائے گے شیعہ مذہب واسطے جائز نہیں ان کتاب کے اتنی صفائی کون جائی کے قال امیر المومنین علیہ السلام مولانا علی علیہ السلام نے فرمایا فیما علم به لاصحابہ حضرت علی نے اپنی جماعت کو تعلیم دیتی حضرت علی نے فرمایا کیا دی نوٹ پر کتاب ملا جاد الفقی کا صفائی کون جاتی آیا حضرت علی فرمایا لوگو لا تلبسوا السواد کالا کپڑا استعمال نہ کرو سنائی کیوں فرمایا فإنه لباس فرعون فرعون دا لباس یہ کیونکہ شیعہ کی کتاب ہے اس وقت شیعہ کالا کپڑا نہ پاویں سنی مذہب کے اندر کالا کپڑا کرم کرم استعمال کرنے کی اجازت ہے میں کیونکہ شیعہ سنی بھی ہے میں خیر خواہ تھا میں سکھے راہ سے چل پہنے نہیں تو گھر تین یہ ہوئے ذرا پا کے دیکھو یہ تو سا میرے پروگرام کے راضی ہو ناراض ہو یہ پی ایل ڈی متدا چلے صدیق کے پیچھو نماز خراب کر دے صدیق سجا کے جیتا ہو نہ لکھو سارے آخو احتجاج کی برسی کے اندر آیا میرے پیر علی سے متعلق آ جا تم کام سلاد حاضر مسجد گھر روانہ ہو جا نماز کی تیاری کی تھی مسجد کے حاضر ہویا بس اللہ خلفا بھی بس حضرت ابو بکر دے پیچھے آ کے نماز ادا کی تھی مولوی صاحبان مولوی بارے کرے کو من دے کرتے وہ جواب حوالے کرنے دے بس یہ کہ یہ کی تو کہ یہ کوئی مار دے تو کہاں کی کتاب تھی اچھا کوئی نہیں تھا مرار کو دی بات میں اس زمانے ہندوستان کے پہلے تعلیم حاصل کر کے آیا ہم تو سارے چار پانچ کے قریب جب میرے کیا بڑا عالم مناظر آیا تو نبی کے صاحب زاد نے مطلب تقریر کی تھی مجلو کے لیے میں وہاں کی تھا کہ چلو نہیں تھی مگر اس نے یہ رات کر سکتے میں رات میں تقریر کی تھی شیعہ کی تھا یہ کون سی ساری کتابیں تو رات سوال دکھائے نبی کا ہمارا ساری کتابیں جو دکھایا تھا آپ نے سارے حوالے ساری کتابیں کافی بھی چلا کی ہے جو آپ نے کتابیں مجھے دیکھو آپ کی کتابی کا حوالہ نہیں ہوگا ساری کتابی کے حوالے پر بھی میں ٹھیک ہے میں تو نہیں لے گا میں منا یا نہ منا سکا سیا تو منا تو نبی کا بہتر تھا اور پتا چلا نہیں لگ رہا پیالے اگر سیا مولوی اپنی کتاب کو دکھائے تو پیر علی صدیق کے زمانے اور مسجد بنائیے الگ جماعت کرائیے مسئلہ سا پچھایا پنجو کے بارے کو من لو نہ صرف پنجو کے بارے کو من لو خدا کو نہیں مننا ایک لاکھ کبھی ہزار نے کیا دام دیا انہیں کو نہیں مننا یہ نال بولو خدا کے فرشتے کے ملائکہ کو نہیں مننا خدا کے قرآن کے کتابوں کو نہیں مننا نبی کے چاچے سید شہدا حضرت حمزہ کو نہیں مننا پیر علی کے بھائی حضرت جعفر کے یار کو نہیں مننا نہ پنجو کے بارے کو پھر مننا اٹھارہ پتر حضرت اسلم کے بارہ پتر حضرت حسین کے گیارہ پتر امام زین العابدین کے گیارہ بیٹے امام محمد باقر کے پینتیس صاحبزادے کے جعفر صادق کے نو بچے امام موسیٰ قاسم کے پینتیس پتر ہیں شیعہ منائیں گے بارہ کوئی ایسا سنی منائیں گے سارے اگر تو ساؤن سارے ایمان نہ لکھو پھر مارے کو مننے سارے کو مننے جو آج سارے کو مننے حق کھڑا کرو میں دیکھ لے کر کروں گے چھوٹے ہاتھ والے مارے والے ہوتے ہیں سارے والے ہاتھ اٹھا ماشاء اللہ بڑی بندے تو بڑے موہ لیتے بڑے عجیب بات نہیں اللہ کی رحمت ہونے رب راضی ہوا ہے کئی بندے لکھے یہ حضرت ماجا کو تو کیوں مانگی ہو جنگ سکون چاہیے اور نہ ان کا پتر خراب ہے جدید نہ نو علیہ السلام کا پتر تو خراب ہے نو علیہ السلام کو گالی کٹنے ہو کہ حضرت نو علیہ السلام کا پتر خدا کا دشمن نہیں نو علیہ السلام سے تبرے کروں رب راضی ہوگی یہ قسمت کی بات ہے حضرت نوح خدا کا شاگرد ہے حضرت معاذ محمد مصطفیٰ کا شاگرد ہے سادہ ہے خدا کے شاگرد بھی سچے کہ محمد مصطفیٰ کے شاگرد بھی باقی جنگ سشیل جہود کی خالص نال ہوئی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جنگ سکون کے بعد کر کے آگاہ لکھے ناصر بنا کر پھر قوم کے سفر کے پنجی کے موجود خطر آخری کے موجود مولا علی کا سچی پروانہ موجود میرا پیر علی بڑھنے کا لڑ پکڑنا بل قوم من اہل الشام کا شامل ہو پھر دوئے نال لڑ پائیں ظاہر اللہ ربنا واحد الظاہر بات ہے اکن نہ جماعت نہ رب ہی کو و نبی انا واحد سر نبی ہی کو و دعوت نازل اسلام واحد تو سر اسلام دی دعوت کا لا نصدی دو ہی ایمان باللہ دی تصدیق دے رسول اللہ کے اللہ دے رسول دے منن تے کونا کو زیادہ نہیں او اتا کو زیادہ نہیں الامر واحد فی سر ہی کو ایمان سر ہی کو اسلام سر ہی کو کلمہ سر ہی کو اذان سر ہی کا نماز سر ہی کا وضو سر ہی کو الا مطلب نہ دیے مل تم عثمان حضرت عثمان کے پتے بھی کڑا اختلاف ہو گئے بنا لو میرا بڑا کئی گال کو بھری آتے میں علی دا عثمان دے قتل چات کوئی نہ منتی علی لڑائیں دے بعد کتی پروانہ جڑا بچے مختلف امال تو مختلف باروں دو اندو اس فرمائے میں میں تو حضرت علی دا غلامہ نال نال شیعہ مذہب کی کتاب رجال کچھی دے کسا 72 کے لکھوایا موجود کہ حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور حسن حسین جہے معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کرن میں اندو پہ صبر رہتی نہیں کر سکتا کتاب سچے لکھنا لے کیا ہے رجال کچھی کسا 72 میں اچھا اللہ اس علماء موجود انہوں نے دو دریافت کر دینے باقی شام مولا علی کا اجا حضرت معاویہ کا سکا میرا سیدھے معاویہ حصہ سے تو کلا علی حصہ سے حضرت معاویہ علی کے شام کی برابر نہیں کر باقی عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کلمہ پڑھایا کاٹ بلوا امیر منشی بنایا نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم جل ہاتھ و مافی آئے اللہ میرے معاویہ نو ہاتھی سے مافی بنا حضرت علی نے لڑائیں دے بعد فرمایا او بھی مومن تھا سنگ مومن حضرت امام حسن حسین نے بیعت کی تھی حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانجی لیلا نال شادی کی تھی جتو حضرت علی اکبر پیدا ہویا یاد رکھ لکھی جو نہ لکھ جو حضرت معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ نبی کی زوجہ مطہرہ نبی کی گھر والی تھی یاد رکھ لو حضرت معاویہ کی ایک بہن نبی کی جو نہ لکھ اور حضرت معاویہ کی دوسری بہن بی بی لیلا یہ حضرت حسین کی سس سے حضرت علی اکبر کی نانی ہے سن جو ہوتے جا کر ڈوڑے پر جن پیو اکبر کا کہ ماں اکبر کی جری آئی ہے حضرت معاویہ کی بھانجی آئی ان حضرت علی اکبر کے نان کے کہ میں لان کی آ سکتا تو جڑے آئے تھے تو ابھی تو کہیں گے نان کے لان کی ہیں تو ابھی ماں چنگے خاندان کو خراب جو ہے کل کئی لوگ آسن تو کئی یار کیسا مولوی ہا جو اتھا کنو پوچھ جہا جو کری ماں کا اسے خان پانی جو ہے آخر دین دا مسئلہ ہے ان چانو اپنی ماں پیاری ہے تو ابھی تو کوئی بندہ نہیں آتا جو میری ماں پورے خان پانی جو ہے میں ہوں جا خان جو حضرت علی اکبر کی بھالتا ہے لانتی خان پانی جو ہے اسے جرا میں سب لکھا ہے بات ہے دا حضرت حسین کی گھر والی بی بی لیلا اے تیپ کی بی بی میمونہ کی بی بی میمونہ بہن حضرت معاویہ کی عزت کی حضرت ابو سفیان کی شیعہ دا مجتہد اعظم شیخ عباس قمی یا لکھے دا جناب علی اکبر ہاشمی طرف پدر حضرت علی اکبر باپ کی طرف وہ ہاشمی ہے جو حضرت حسین دلاکتے جگر رہے وہ طرف مادر بتا سا سکی وہ امیہ کرا پتا رہا دو ماں کی طرف بنی سکیر سے بنی امیہ کا رشتے دار ہے جو حضرت علی اکبر کی نانی حضرت معاویہ کی سکی بہن ہے تھوڑا میں نال ملتان والے فیصلہ کرو اجو میں تواڈے خاندان کو چنگا منے لان جو تواڈے نان سے ایماندار ہیں تواڈی ماں سنگ خاندان دیے ان کو سائے دسو اج نبی دے ساورے تے حسین دے ساورے تے علی اکبر دے نان سے لانتی ہاں تے مرتے ویلے رنگ وٹی لکھا اے میرے پیر حسین دے دیہے کے ساورے کو لانتی نا نبی کو تو شاید پورا سنان گے ہو یا نہ سنان گے ہو حضرت حسین کو تو ملتان اگر سنان گے ہو تو کسی مجھے سنان گے یہ حضرت حسین خاندان شادی کی تھی حضرت علی اکبر کے نام کے ہیں یہ اب کے بعد تو سنی ہے تو سر کرے تو باقی خاندان کے تو ہی کا آدمی خراب تھی گئے نہ منو نو علیہ السلام کا پتر جو خراب تھی گئے تو نہیں مننا یہ منع ہے سارے خاندان کو تلان دکھایا تھا اس وقت جو ہے لانتے والا وظیفہ کرنے مرد ویلے کا منہ کر دکھا اللہ تعالیٰ تو کتا کوئی مصیبت کرے بچا دے, اللہ نبی سونے کا سچا غلام بنا دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تو چلا دے. کہیں دوست لکھے اگر دین جب مکمل سی دیا کسی امام کی کیا ضرورت ہے, تو نبی والے راہ دکھاؤ ضرورت کا نہیں, امام کریں گے پہلی ساتھی ان کا آگے چھٹی کر پہلے زمانے کی عید نماز کی یہی امام اگے ہوں گا راہ کی تقدیر آخر والے ہوں گے, اتھا تقدیر آخر والا, اچھا تقدیر آخر والا, اچھا تقدیر آخر والا. امام بزرگ غلیظ ہے کتب عالم محمد راہ دکھاوان والے میں تقدیر کھڑے آ کے نبی درا کر دکھے من اللہ کرے کل پاس محمد راہ پہ چل کے. باقی یہ کہیں لکھے اگر کتا جڑے ابو بکر جان تاریخ پہ کریں گے ہر جنگ بدر کے اندر نبی تو کٹیا ہے ورہ برا کی تھی تو جنگ بدر کے نبی تو چاہے دے من والا کی ہے, نبی تو پائے دے من والا جنگ بدر صدیق ہے, اور غزوہ اوہ کے اندر جب مسلمان منتشر تھے ہم شیعہ مذہب کی کتاب کافر ہما کے اندر لکھا موجود ہے تو میرا پیر ابو بکر پاس محمد کے کٹھے کھڑا ہوا موجود ہے. جب کسان حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھے تو شاید ممکن ہے دوست بھول گیا ہوں گے, یہ غزوہ احد لکھنا ہوگا تو غزوہ بدر لکھ دیتے, غزوہ بدر کے اندر تو صدیق کی بیٹی یہی کے پاس محمد کے پاس ہے, قسمت یہ تیرے بچوں والا جوان ہے نبی سنکھا ہے گرنت نبی کے کٹھے, گرنت نبی کے کٹھے, بارنت نبی کے کٹھے, شہرت نبی کے کٹھے, خارج نبی کے کٹھے, آئی کل نگارنی کی نبی کے کٹھے. شان ابو بکر عمر کو خاص بات ہے مرکز ملک راج تو غائب پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور دے روضہ دی زیارت واسطے ابھی تر کے میرا پیر صدیق روضہ والے دے کٹھے سٹاؤ. باقی اگر مولوی کا حوالہ نہ ملے تو ان کو خیر کا اب کے ستار پانچ جی کے کتاب موجود ہے کاشن ہمت سفا چرنجا کے موجود میرا پیر ابو بکر صدیق گجا اور جن پاک محمد کٹھے کر رہا کتا کر رہا یہ میرا ابو بکر صدیق کے مقام جو ہے اور شیعہ کیا لکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر موجود ہیں, لوگ کافی سارے منتشر ہو گئے, کفار کا حملہ ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے 14 جوان موجود ہیں, سبا تم من المہاجرین و سبا تم من الانصار, سات مہاجر تو سات انصاری میرے پاک کو عمر کے کٹھے موجود, اور ایسی والی کتاب مہاجرین کے بچے پڑھا پڑھا کر نہ آئے بس ہمت بڑا ترنگا تھا. ابو بکر و عبد الرحمن ابن عوف حضرت ابو بکر عمر بنا پہلے نمبر کے موجود ہوئی میرے پاک کو عمر کے کٹھے موجود. اور ایک اور نقطہ چاہیے بچہ جنگ سے جو حضور گئے کافی فوجا ہوئی ہم کافی پندے لال ہوں گے ہم اور تھوڑے تھوڑے پندرہ جب 313 آدمی حضور کے کٹھے ہم, لیکن جب حضور ہجرت فرمائی ہے تو سات پیغمبر کی جماعت اگر پوری کی آرمائی تھی اللہ مثال کے طور پہ بیان کیجیے گا لوگوں اگر میرے پاس پیغمبر کی نصرت امداد نے کی تھی اگے بھی میں خدا نصرت امداد کی تھی آئی ہوں بھی میں خدا کرے سارا کلا امداد نبی بھی کی دیا بھی. اللہ پاک نے فرمایا میرے پاس پیغمبر کو مکے کے مکے سے نکال دیتا, میرا سورا محمد دوجا ڈوٹا ایک نبی کے کٹے آئے گا کوئی جواب نہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کو مشکل کھڑی نبی کی جن بیان کی ہے وہ ہجرا کا کیسا بیان کی تھی مشکل جس کے اندر صدیق میرے پاس پیغمبر کے کٹ گیا. شیعہ لکھی تھا شیعہ جو کتابیں لکھی تھا تقریر ہے سنسری والے لکھے اللہ کا کہا جا رہا میرا مصطفیٰ تو گھر کے اندر ابھی کو ٹھہرا لوگوں نہ مانتا ابھی کے حوالے کر کا کہ عرب کے لوگ نہ مانتا پاک پیغمبر کے ساتھ موجود ہم آپ کی امانت سے خطا کرتا سارے عرب ہی کرتا ہے کہ اللہ کا آدر آیا علی نواز گھر پھیرا لوگ نہ مانتا ابھی کے حوالے کر کا کہ اللہ پاک کا تن حکم ہے رام رکھائیں تک تو سبا بابا تیرے کا تن حکم ہے ابو بکر نے اپنے نال لے چلا ہے دس سو سے بائیس کے سال کے بعد کا سوا چند حمزہ کے سین کے ساتھ کرا گیا نہ صدیق کرا گیا تیرہ سال ساری دنیا نے حکم ہوا تو سب محمد کو یار کرا میرے نبی نے حکم ہونا پھر صدیق کا یار کر اللہ دعوت آیا تو صدیق کو نال لے گا مخلوق جا مانتا ہے علی کے حوالے سے خالق دیا مانا صدیق کے حوالے سے تو بے وفا ہے کہ نبی کو چھوڑے نہ لے یہ چھوڑنا لے ہو تو مشکل پہ ماتا میں کر نال مان چل جاؤ بخار مر گئے نبی نے مرے سن میں نے مال قتل کر دے سن میں نال مان چل جاؤ رضوات حضری والے شیعہ لکھتے اگر تم عربی سمجھنا ہے تو میرے کو چونکہ چھوٹ کی دکان ہے پر کوئی سامان تو نہیں یہ اردو والی کتاب ہی شیعہ بھی موجود ہے لکھنؤ کی چھپی میں لکھنؤ کی ہم نہ پڑھاؤں یہ ذرا تقسیم ہوئی ہے اس زمانے میں لکھنؤ تعلیم حاصل کریں گا ہم پاکستان کے بنے میں سنگ ہم پھر مہاجرین حضرات کب سے مانا صرف زمین مکان حالات نہیں کوئی نبی تو آیا میں مانا ہوں کیونکہ میں اس سنگ کتابیں پڑھوں گی ہم تو مدد نہیں یہ کتابیں لکھیں تو اٹھائے لکھنؤ تو کتاب لے آیا غزوات حیدری تو شیعہ لکھیں گے مرزا باقر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر کا چنا کے نبی دولت را سے نکلے تو پہلے تیرے کھانے ابو بکر نبی کو حاضر پڑھائے نبی پاک جڑے روانے ہوئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر آئے حضرت رسول نے ابو بکر کے دروازہ پر آ کر آزاد دی اور گھر سے باہر کلا کر اپنے ہمراہ لیا نبی بھی نال لے خدا فرمائے صدیق نال لے جائے وہ خدا ہے جو نبی کو فرمائے میرا پاس پیغمبر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کبر ملاقات کیا کر مغل ظلم سختی کر اولا تصلی علی النبی ما تابا ولا تکن ملا قبر کوئی منافق مر جاوے ہمیشہ واسطے منافق دا جنازہ نہ پڑھائے موتا منافق دی قبر دے قریب ہی لے جاوا ہے جیرا خدا متوان موئے منافق دی قبر دے قریب نہیں جاون دیندا او خدا پیا اپنے میں ذاتو دے کرنو اپنے نال لے گا ساری کائنات نو دکھا کے گھر وچ صدیق میرے کٹھے بڑے کٹھے باہر کٹھے خارج کٹھے تے مزار کٹھے او صدیق تے کہے کہ ٹھیک ہے میں ملک میں منافق دی قبر دے قریب نہ جا زندہ نہ رشتے ملا میں منافق دی قبر دے قریب نہ تو زندہ منافق کے گھر پھرا یہ اجازت ہے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ صدیق کے دشمن بن دیتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بات سمجھ نہیں آتی جب کسی کی وقت بندہ بنے تو بنے کوئی عقل مند شریف آدمی صدیق کا دشمن نہیں کی سکتا نبی کا عاشق ساری زندگی قربانیاں دے داری ہے لینا تو نہیں گیا نبی کو پیسے لے جائیداد لے رشتہ لے یہ ملا سکتے ہیں اگر دنیا کی طرف سے لئی ہے ویسا تو ساتھ ہوا دونوں لانے سے واقعی نبی لال ملے کون ہے شیا صدیق کے سر متن لا ابھی درشان نہ بچتا ہے ابھی نبی کو رشتہ نہیں سکتے یہ تو دیمن والے کو نہ ملا تو لیمن والے کو کون ملے تھی ہر کوئی آپ کی رشتے دے تمنے واسطے کلمہ پڑھا ہے بل سنے گا نہیں ہمارے کبھی نے نبی کو روٹی لئی نبی کو کپڑا لیا نبی کو مکان لیا نبی کو سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا صدیق آئے جیسا کچھ نبی نے دیتا ہے بھی نبی کو لگا دیا صدیق نبی نے زندہ دیا یہ کہیں دیمان آلے کے سچا نہ ملنا ہے کہ لیمان آلے کے سچا کام ملنے ہر کوئی آجی سمنے واسطے کلمہ کری لگا ہے بڑا پیدا حاصل کریں گے حضرت علی چھوٹا پیدا حاصل کی تو بڑا سید النساء فاطمہ زہرا قتیل کا رشتہ لے علی کو بڑا فائدہ ہے اس سے کہا بولو کنہیں کنہیں آج میری زبان کو لکنت کیوں پڑی ہوں گی حضرت علی کو بڑا فائدہ ہے چھوٹا رب راضی ہوگی علی کو نبی کا احسان ہے کہ علی کو نبی نے فاطمہ زہرا سید النساء رشتہ لے اور نبی سے ستیر کا احسان ہے کہ ترجا سال والے مصطفیٰ تھے سات سال والی بیٹی سید عائشہ کا نکاح کر دیتے نو سال کی ہوئی تو شادی کر دیتی نبی پاک حق نہ دے مہر ادا کرن دا پروگرام کرے حضرت ابو بکر ادا میں تے میرا مال حضور تے قربان یا رسول اللہ مار میں آپ ادا کرے گا ہجرت والی رات صدیق نے 40,000 درم دار کا نبوت کی پیش کی تے سواری رات کے دور دا چاندی کا جتا سوارا کوئی من نبی کو منہ چا کے غار ون پچایا اللہ کی قسم ہے پہنچایا نہیں زندہ جو پہنچان گئے آج تک واپس نہیں آیا سب کھا دو چلو مار کا سیا کتاب جو لکھو امام پاک فرمائیں یہ صدیق خطک کا انتقال اپنے بیوی بچے کنڈے برانے کرا دو حوالہ کیا کتاب بس یہ مطلب جو سیا پاتر کمان دے باقی تو گل آدھی تو پانی تو دور کی لگ رہی تھی سر نال دقت رہی میں چاہتا چلو سب کی کتاب پاؤں پہ نہیں ہوتی کبھی کبھی کھاتا رہی باپ کا کمر اس میں جا رہی ہے سب کافی سارا ہے ہر یہ ٹائم کافی سر ہے وہ دل کو نیند آ رہے روزہ نہ رکھ سکتے میرا خیال ہے روزے کے ٹائم چلے گی نہیں بٹ روزہ رکھ کے تو کم کیا روزہ رکھ کے نماز کیا پڑھ روزہ رکھ کے میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ ہے جو تقریر کی چیٹی چلی پیچھے مان کے روزہ کیا رکھے تھے بس روزہ ہر کوئی اپنے گھر رکھے میں تو میں پیتا لیں گے کر کے بیٹھے روزہ ہوتی ہے بہرحال ٹائم ٹائم پہ کیسے جو گھر تک پہنچے تھے کسی روٹی کھڑا ہے سور کرا ہے وقت میں باغ بلا کے صبح کی نماز کا پڑا ہے جو ٹائم قریب کیا تھی جو نماز پڑھ کے سم کیا باقی سویرے دکان والے پاپے کے آپ کی آپ چڑوائے میرا نام نہ کرائے جو رات کو آ سکے آپ رات آ کے کیسا بول رہی ہے جو گئے تو ساری رات بہار سے ملتان والے اس واسطے میں تو سڑے گا نہیں وہ دم ہوگی وہ جو 15-20 منٹ جا کر پہلے کا نبے رکھتا مٹھائی تقسیم کرے ہیں ہاتھ بھی چن چن کر رکھیں گے نہیں تو پھر ہاتھ سے رکھیں گے فلانا وہ تو ایسا منڈل پر جو اللہ کے بندے کچھ تو ہوئے ہاتھ اتنا ایسا کھڑ کر سکتے ہیں شکر نبی کے زمانے کہنا ہے حدیث صاحب ادھر حدیث جو کرا جہاں پر ہیں جمع نبی پاک نے کنڈے قبیلے کو جمع فرمایا مرد ہے جی جایا مہاجرین انصار کو مسجد نبی بھر گئی حدیث پاک کے دوران نبی پاک نے دیر کئی کراوی کی نماز کرائی صاحب آدم سن محسوس ہوا ائی ابو تلل فلا جد سہو بتم ختم ہونے کے قریب آ گئے میرا خیال ہے میں ہم بھی آج نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں کیا کو آخری ٹائم تک کرنے میں کیونکہ شہر کے لوگ اور میں تین قسم کے وقت میرے ہاتھ کتنا دے جس مسئلہ کا جاتے آئے یہ بل میں کسے کرنے دے بات اللہ میں جاتا ہوں کہ سنگینیاں ہیں جو میں رکھو یہ سدا کالے پاس کی گل پوچھی ہوئی ہے رب راضی ہوگی میرا اعلان ہے جو امام پاک فرمانے تو سیا کتابیں جو آ گئی کیا کہ ابو بکر صدیق نے سبق والے پاک کا انتقال اپنے ٹی وی بچے کنبے قبیلے سے نہ کرا بھی کہا میں سیا بننا میں تو سیا کتابیں پڑھوں سور کتابیں پڑھوں اللہ کی قسم ہے صدیق کا اے بات پاکی کا کمان ہے جو میری فرشتے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب رب راضی ہوئی شیا لکھی پہ جو صدیق ہے جو سید ہے تین مار کی ضرورت ہے میری فرض کے ساتھ کے لیے علامہ فاطر مگر کی حق یقین لکھے احمد ابن ابی طالب کی برسی نے سجا کی برسی لکھے تو شیا کے بڑے متاثر مستحد جن بڑے شیا ہیں شیا کر رہے ہیں شیا کے صدیق ہے جو سید ہے انکار حضرت آقا لمیت والا کر ہاں پورا جلت بھی بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا حکم تو مارے کر مال مل میری تعداد لگتی ہے مزیات کی فیصلہ کر اللہ اللہ والا قدرت کا مذاکرہ نہ دارا میرا مال تیرا میری تعداد تیری جو تو صدیق کے گھر موجود ہے تیرا در سے قربان ہے تیرے ابے محمد کے کماں وچ دخل نہ دے سکدا یہ خاصے پہ ذرا نبی کے فیصلے کی مداخلت نہ کرے جڑا نبی کا فیصلہ تبدیل نہ کرے نبی کی سنت کو تبدیل نہ کرے نبی کے کمی نے کہ ہیرا پھیل نہ کرے کہ سمیتان کے پاکستان والے اس میں خاصے بابے کیا کیا لکھیں گے سیدہ تیری بزرگی کا انکار کو نہیں کرتا اللہ واہ والا خدرات کا ملا کرنا دار میرا مال تیرا میری تعداد تیری جو کچھ میرے گھر موجود ہے تیرا در کا قربان ہے تیرے ابے محمد کے فیصلہ نہیں دخل نہ دینا بخاری شریف جنگل آیا ابو صحابہ کے بیٹے نو طاقت نہیں نبی کے کمرے وچ دخل دے دے میں تیرا سوال کیا ہے نبی کا پیسہ تبدیل کر دے رہے جو مل بولو کسی خوش آئے صدیق نبی کا پیسہ تبدیل کر دے رہے جو مل چلو کچھ اعلان کر سن کری بات گھر سے پیسے کرا لے بہ ایک دفعہ لاہور کا خلا کے سچا پڑھائی میں لوگ بڑے جمع تھے مولوی ٹھیک ہوئی کہ بچیا کے دے تو کہیں گے اچھے نہیں بنوا کے اچھے سب آئے بنوا کے تو میں نماز نہیں کروں گا پہلا حال ہے جس کا یہ کرو یہ اس وقت مائک مت لاہور والے والی کار ملتان والے یہ آپ نے کھا دو نشان والی گاڑی کمی ہوں گی نا اگر ایک بات میں حوالہ سمجھنا پڑے بات سمجھا نہیں چاہیے میری سودے سچے واسطے تو گل سنے جانیے لیکن خبر سنے گا آگے جانا آگے جی کا فائدہ ہوگا اس بات سچ ہی بندہ پسند کرے گا رمضان کا چند جو ہے تو ہی کا بھی آنا کہ رنیا چند بھی تھا گئے روگا نہیں رکھے لے کیونکہ لوگ ایسے مسئلہ آ جائیں گے کیا جان کیا رکھتی ہم کیا جان دو رکھتی ہم کئی چند نہیں کر رہے ہیں ٹھیک کرا دو کیا دو روگا نے سچ کر دو ہم عید آئی کھڑیے تو پہلے سال عید عید بھی جو آپ سے نہیں آئی تو چند نہیں بھی تھا تو لوگ کرا جان پہ کر جان ٹھیک آدمی دروازے پہ آئے مارکا تو بکراجوں کا کر دیو چند بچا دے میں سلام جو پھر انہیں سارے نمازی بیٹھ ہیں امام ایسے میں نماز تک پوری کروں کہ یہ کافی کرے تھے ٹھیک نمازی ایسی آخر وہ جو مسلمان ہیں تو کیوں مارے گا کیا اگر مسلمان کرے جا رکھتا ہے ان کو عید کی خبر جو کی بتا دے آخر مسلمان ہے اسے کور مارنا کیا کرے یہ پوچھے نہیں انہوں نے دنیا بھی چھ کہیں چاند رکھا وہ ایسے میں تو نہیں لکھا تو سر کے بندے گئے مار کا دن پکے کی بات راشی سمجھ جانے ان کے ساتھ تقریرا تو بنا چنا ہو سن لیکن میں آگا کیا کہ مچھا میں پکڑا بنا میں والا ماں بخا دینا تو کس طرح ملتان والے کاروباری ہائی تعلیم کے لوگ ہوئے کہ رمضان کی وجہ سے نہیں دکھائے غلط سامنے نہ دیکھے نہ سکتے ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی بڑا کہا تو ہماری بتی تھی یہ کسا جماعت تنظیم اہل سنت کی بنانی نہیں تو لوگ سارے کو آنا ویسے پروگرام بڑا سال پہلے پڑھنے کے میں نے سارے کا آدمی نہ بتا ہوں ابھی اللہ کرے میرا کوئی بات کروا دے تو تین حضرات کے عرصہ اطراف کے فرمان کے اخلاق کے سبب کریں میں تو ابھی خدمت حاضر ہوا میرا خیال ہے یہ بات میرا پکاؤ کیا کوئی کافی تھی تو جڑا مسئلہ سنانا اپنا ہے آپ نے مولوں کو دیکھا پیدا کی تھی یہ صدیق نے پاس پیغمبر کے فیصلے بھی دخل نہیں دیا بات کا سمجھا نہیں مداخلت نہیں کی تھی نبی کے فیصلے نہیں تبدیل نہیں کی تھا صدیق نے میرا فیصلہ نہیں کی تھا صدیق کا باپ صحابہ کے بیٹے نو طاقت نہیں پیغمبر کو فیضہ ہی دخل دے رہے سیدہ تینو مال کی ضرورت ہے میری ساری تعداد تیری اللہ دی قسم ہے میں فدق نو اے تسلیم کرے لا جے پاک پیغمبر کرے لا خاتون جنت راضی ناراض نہیں شیعہ دی کتاب آتی جی دی پاک نے صدیق بن دیا پیام سنیا اور راضیت میں دالے کا آتی دی پاک اس بات کو راضی ہو گیا واغلت الہدہ لے ہو بھی صدیق کو مادہ لیا میرا نانا صدیقا فدق والے پاک نو اسی طرح تسلیم کرے جی طرح پاک کرے لا میں فاطمہ راضیہ ہوں بی راضی ہے شیعہ والی کتاب یہ مسئلہ بھی دیکھا جو بی بی راضی ہو گئی صدیق ایسا میں اسی طرح تقسیم کرے سن جس طرح حضور کر دے ہم تو نبی والا فیصلہ جاری بھی حق نہ رہا شیعہ والی کتاب کرنا چل بڑا کا درا میں شیعہ کی ابن میں سمبران لیا جی وہ کمال کا فال اچل خلا بات کمال کا نبی دے بات صدیق نے فدا کنویں تقسیم کی کا جس طرح نبی کی کا فاروق ہوئے تقسیم کی کا جی نبی کی کا خمی ہوئے تقسیم کی کا جی نبی کی کا علی ہوئے تقسیم کی کا جی نبی کی کا اے پنچل پاس ہی کے رسے کے گئے نہیں میں تعداد سارے سچ کر گئے اے پنچل پاس نبی صدیق فاروق علی کے علی ہی کے راہ کے گئے میں تعداد سارے سچ کر گئے کتا کے سارے سارے سارے خطرہ ہی کو لگا ہچے ہچے کے گئے اللہ تعالیٰ ہر فیل رب کا حکمت والا ہے حکمت الخالی نہیں اگر میرے پیر علی نے پہلا خلیفہ بنے گا تو بنا سکتا پہلا کنگ خیال بنا سکتا اگر میرے پیر علی نے پہلا خلیفہ بنے گا بنا سکتا لیکن رب کی تقدیر ہی چاہ میرا سلام محمد آ تیری نبوت تے صدیق تے فاروق نے پارا دیتا میں ہوں چاہتا جنا صدیق تے فاروق دی خلافت ہوئے اگو نبی ہوئے پچھا علی ہوئے جے کوئی اگو پچھے تو نبی سوا کرے جے کوئی پچھا پچھے تو علی سوا کرے جے میرا پیر علی پہلا خلیفہ پڑ جانا ابو بکر عمر عثمان نہ سوا کون دینا رب نے فیصلہ کی کہ ابو بکر کو خلیفہ بنانا ہے علی کو مار دکھانا عمر کو خلیفہ بناوا جی کو نال بٹھاوا عثمان غنی نو خلیفہ بناوا جی کو نال بٹھاوا آخر والے لوگ اے ناں کہ او صاحب سلام سنے فقط بس حضرت دی مرضی نال کیتا نہیں لوگا تو کچھ کیتا نہیں تی موجود چیز کیتا نہیں دے مشر نال کیتا مولا علی دی اپنی خلافت دے زمانے وچ تقریر کیتا کہ ابو بکر عمر عثمان کیتا ابو بکر عمر عثمان وچ تقریر کیتا کہ محمد نے صلاح کیتا میں حلفیہ بیان دے رہا اگر یہ خلفاء نے اعتبار ہے اللہ کی مقدس کتاب گواہ کر کے آگاہ اگر انہیں نبی کا پیسہ تبدیل کیا ہوئے تو میں نے مرد والے نبی میں کلمہ نہیں نبی میں اتنی بڑی قسم میں اٹھائیے کیا بھائی ایمان بچاؤ واسطے تو کیا بھائی ایمان بچا میں نہ بہت منگنا آیا نہ نوٹ منگنا آیا آیا منگا میں تیرا واپس ہوں میں چاہوں گا کہ تیرا ایمان بچا گیا اللہ کی بڑی عدالت کی روچی ہے صدیق اکبر کا کیوں تقسیم کی تھی جو نبی جی دے باقی شیعہ نہیں تو اعتراض کا حق کوئی نہیں شیعہ کتابوں کی لکھا کرے نبی جو سات بار سیدہ فاطمہ کے پاس ہم کتنی بار کتابیں کئی چل گئی بہت پتا نہیں لگتا مول نے جو آج کل آپ کا نام ہی میرا خیال ہے مولوں کا نا بارہ پڑھ بھی ایسی جا رہی چھوڑ دیتی جو شروع کافی ہے لکھنؤ کی کٹی ہے میں لکھنؤ بھی آنا ادھر یہ سامان گیا گاڑی جس سے مہاجنا گاڑی کی گڑا میں سہارنپوری کے نئے کریا ہے تو خطرہ سارا قلم ہے باقی اچھا جو لے ہے عالم کا بھی ہے سہارنپور کا نام لاہور کا لاہور کے لیے گاڑی پہنچی ہے تو ہم نے نشان آنا آئی تو ٹکٹ دینے والا کون ہے پلیٹ فارم ٹھیک آدمی کافی کہیں لگایا جاتے ہیں ٹکٹ ادھر لینے کی ضرورت ہے جب میں ان کو نے بدھی ٹکٹ زمانے میں ناری ندی چھت سے بھر جو آپ یہ میں اپنا پیٹ چاہ کے بھی لاری کے چڑھ گیا تقریر ہے میں تو پتہ ہی نہیں لگا میں نیچے دیکھا کرا ہوں جب چھت بھرا آپ یہ لاری یہ میں تجھا دے جو کنڈکٹر ڈرائیور کہتے استاد لاری کو نکلی جائیں گی جلدی کر میں تو نہیں جا رہی جب یہ پتہ لگے لاری کھڑ گئی ہے کہ کھڑا جا اچھا کر میں تو خیر ہے میں آپ سے کرے میں جاگ کیا ہوں جب لاری کھڑ گئی ہے سارا سارا نکل گیا میں جو باہر آیا تو لاری کے سارے سے یوں چوک رہا یہ بات میں تو نہیں سمجھا لوں کہ میں کتنا دوست ہوں تو کیوں دیکھا ہوں ساری تو یہ ہے کہ میں پھر سے بھرا آپ وہاں تو میں جو سارا سواری میں اتر گئے دیکھا تو صحیح کن پہ گئے ہم لوگ کیا کہہ گئے تو چلنے کے لیے آیا تو پیچھے پتا لگے تو چار روپے یہ لوگ چوک رہے یہ بات ان کا میں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کس طرح سمجھا نال والے ساتھی کو میں پوچھے تو نال دیکھا میرے میں کوئی پتا نہیں لگا میں سمجھے لاری پھٹ کے دیا کئی دفعہ لاری میں پہیے نکلے گئے کئی دفعہ مقابلہ پیتے میں ڈر گیا تھا نال ہاتھ سے پہلے پہلے تو رکے ہاتھ سے بڑا حصہ چلے ادھر میں بھی گھس گئے لگنے کا جہاز رکھ دیا ان کو جو آپ مرے میں نے مردہ کو بالکل مرتا میں انہیں بھی بنا نہیں مرتا مال ہونا اگر میں مر پہ ہوں تو کوئی خاص ایسی تکلیف کی بات ہی کوئی نہیں سنی آپ سے جو تقریباً 3000 عالم کی میں کتابیں پڑھائی ہوں میں 3000 میرے پاس عالم کا ہونا ہے سکھا پڑھائے سردے بھی پڑھائے اچھا علماء کو پڑھائے ٹھیک ہے عالم ریاض کی یونیورسٹی کا فارغ شدہ اور لاہور کی یونیورسٹی کا فارغ شدہ میرے پاس اور لگا گئے کہ میں عرب جی ہاں پاکستان ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسر سے میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن جو ہے مسائل زمین سے بچنے والا یہ مسئلہ کہنا کیا بھی پتہ نہ کیا اللہ کے ساتھ اللہ کیا ہے تو سب سے پاس میں نام پاک نہیں ہے میں کتاب کا اتنا ہے اس دن کافی شروع کا اتنا سارا کھلا ہوا ہے جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے صدقہ خاتون جلنا کے پاگل شیعہ مولوی جا کر سب قبریں کرے دے صحابہ کے کان تشریح کرے دے نبی دے گھر کی تلاشی بھی کرے دے آج نبی کا گھر والا ایماندار نہ ہم نبی کے بیٹے کے باپ اور کریں گے لیکن اصل مسئلہ نہیں سننے گا کہ خاتون جلنا کے پاس نبی کے سات بار ہم سب کے پاس کا نام ہوتی تھے ستاری آتا فلم السلام نبی کا وفات ہو گئی جان کا خان سے وفات نبی کا سچا حضرت عباس آیا پھر بھی فاطمہ را جھگڑا پیا کرے نا میں نبی کا سچا نبیوں کے راستے پر چلا صدیقین کے راستے پر چلا شہداء کے راستے پر چلا صالحین کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بنا تنا فی الدنیا حسنۃ اللہ من نال فرقرا فولا شیط الما فات دامت فی الدنیا والدنیا والآخرہ اللہ من نال اکنی دنیا والبرس والجزام وشیل اقوام اللہ من نال اوزبکم الفتن فی ماذا المات اللهم انا نعوذ بك من ماكر المغرم اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدعاء اللهم فارج الهم الكاشف الهم مجيب دعوة دعوة المصلين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحمنا رحمة تغنينا بها من سواك اللهم ارحم حق حق لك الاتباع هو البرد باطل الاستماع اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مشکلات کو تو آسان فرما اے اللہ ساری امت نبی کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم کو قرض سے بچا مرض سے بچا اے اللہ حرام کاری سے بتا، حرام خوری سے بتا، اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حاصل بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کا شوق عطا فرما، محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے تمام مرد اور بیوی کو نمازی بنا، ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کروں گا نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزے اور تراویح کی نماز بھی منظور فرما، جس عزیز نے قرآن مجید سنایا ہے اس کی زمانی میں برکت عطا فرما، اس سے زیادہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کا سننا منظور فرما، نماز منظور فرما، روزے منظور فرما، اے اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کی تکلیف سے بچا، اے اللہ میدان قیامت میں ہم کو سمجھانا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم طریقے میں صحیح پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا۔